الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل آيات کا وقت را پورتکڑیو مونگا غر فوقهم دباس جدوی اے د بنی اسرائیل او د سر د پاس الله هر را پور تکړو کانه ذلتن تاب وګن چدا ور یزدا وزنو د یقین کړو انه واقع بهم چې بشک دا هر را پری وزن کې د پدوی دا وخت کې مونږ فرمایلی او خذوني شي عملو کوي ما اتینا کوم په کتاب چې درکړې مې د تاسو ته بقوتن اونې شي دا کتاب په مضبوطوالي سره ا بقوتن معنا در سمخ کې تیر او بعملن بما فيه دې کتاب کې چې سړي الٰه العالمین وې پدې عمل کوي واذکروا ما فیه آیات کوي هغه سړي کتاب کې دې د درس او تدریس وکړي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوا دار او پرهیزګار جوړ شئ واذ اخذ ربک یاد کا وخت رئیستی استارم من بنی آدم د بنی آدم نا من ظهورهم د شاگانو د دین ذریتهم اولاد د دوی اصل کی حدیث کې دا سه واقعات آیات د تفسیر بارک راغلی امام مالک په موطا کې دا حدیث ذکر کړي امام احمد رحم الله امام بخاری تاریخ کې ذکر کړي امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړي رحمهم الله امام ترمذی وی دا حدیث حسن نه د عمر رضی الله عنه نه د دې آیات بارکې تپوس شویو حکم آیات چوس مون لولو داغی تفسیر کو دا 172 نمبر آیات وَإِذَا خَزَ رَبُّكَ نَعِوِ مَا دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعُرِدْنِ چِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَم اللَّهَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامِ پِدَا كَرَو ثُمَّ مَسَحَ زُوَحْرَهُ بِيَمِينِهِ اوی داغی شاپ وخی لاس پل مسحکڑی و نولادی تی رئیستی و اوی فرمایل خلقتو هاولای للجنہ و بعمل اهل الجنتی اعملون ویدا کسان می جنت تا پیدا کری او دی بد جنتیانو عملون کئی بید آشا ور تا مسحکڑی و داغین اولاد روته و ودا می اور د پار پیدا کړي او دای با عمل د اور والکای دای بد اور وال عمل کای دیو شړی ویل الله رسول چې کله فیصله شوین بیا عمل سره فارره د الله حبیب وی چی اللہ کلیو بند جنت دا پارا پیدا کی نو دے دا جنت پا عمالو کیو لگئی تردی چی دے مرشی پا عمالو دا اہل جنت نو جنت تا بے وردن نکی او یو بندے چی اور لپیدا کڑے دے بدا اور والا کارو نکی تردی چی پدا سے عمل بمرشی چا بدا اور والاوی او اور تا بوردن نشیم اور تا بوردن نشی نظری آیات بارک ایدا سے تفسیر ذکر کرے ایو حدیث نمسند احمد و نسائی راغلے امام بے حکیم پاسما و صفاتو کی ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہمانا او غید نبی کریم علیہ السلامنا و بعض علماء جدا حدیث موقوف دی. الله غست و وادا او رئیست و اولاد دشا دا آدم علیه السلام نا فوادی نعمان کی پرزد عرفی. وادی نعمان د میدان عرفات نرست و سزیره اس روی کل جوڑ دی نرئیستی و دشا دا دوین هر اولاد او دے داغی مخ تدا سی نستیو او یاور سر اللہ مخامخ خبر کریوی الستو بی ربکم قالو بلا آیا زستا سو رب نیم نو دیویلی ولینا تزمم ربی دغو مرگورا سو چکی دلتوی د بنی آدمو نے ددی د شان اولاد رئیستیو او حدیث پاک کی وی دا آدم علیہ السلام دا شان رئیستیو آیات کی وی من بنی آدم من ظهورهم چی دا بنی آدم و دا شاونے دا دوی اولاد رئیستیو او حدیث پاک کی وی نا دا شا دا آدم علیہ السلام نا دا حدیث او دا آیات بمنس کی تدبیق دا دے امام رازی رحم الله وی وی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طریقہ دا آیات تفسیر کرے دے نگورا ظاہر دا دے آیات وی چی اخرج الزر من ظهور بنی آدم دا اولاد رئیستے و دا شاگانو دا بنی آدمنا او حدیث وای چې دې رئیس ته او د آدم علیه السلام د شان روي دوار خبره ثابت دي فثبت اخراج الذريه من ظهور بني ادم بالقران وثبت اخراج الذريه من ظهر ادم بالخبر دوار خبره درست دي قران وای د بني ادم او د شان او حدیث وای د آدم علیه السلام د شان د دوارو امرینو پمنس کی منافات نشتا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب الروح کی د مسئلی پورا وضاحت کرے او شرع عقیدت التحاویہ کی وئی ایدا سی فرمایلی دی وی الہ العالمین اولاد د آدم د شاگان د ندوی اولاد رویستو د امت د محمد صلی الله علیه وسلم پوری وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او دَيْ فَزَانُنُ غَوَاكَلْ نگور آیات وی دے ددوی دشاگانو نرویستل وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ حال دادے چی دوی فَزَانُنُ غَوَاهَانْ کَلْ دوی په ځانونو شکل غواهانې کړ وګوره کدا سي مانو شي ندايات او د حديث په منځ کې تعارض نشتا چې الله د اولاد د آدم عليه د آدم عليه السلام د شان مولاد رويستو او د دې اولاد د شاګانو نه مولاد رويستو تر اخرني امت پوره تاخیرنی امت پوری ندایات او د حدیث په منځ کې په دې اعتبار باندې تدویق دی واذ اخذ ربک من بنی آدم کلا چې رئیس ته او رب ستاد بنی آدم نو د شاګانو د دوینا دا اخذ په معنا د اخرجه ده ذریه او مولاد د دوی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ گواهان کړو دی په خپل ځانونو فرمایلی ولستو بربکم ما یاز استاسو ربنیم آیا زستاسو ربنیم قالو بلا دیویلی اولینا شهدنا گواہی کو منگدا قول یا دا ملائکو دے یا قول د بنی آدم دے دو قولون امام قرطبی ذکر کری شهدنا گواہی کو منگدا قول یا دا ملائکو دے یا شهدنا دا قول د بنی آدم دے گواہی کو منگا پخبلو زاننو ان تقولو وی دا خبردارے میں ذکر کو دا چون وای تاسو پرس د قیامت انا کننا چی بیشک منگا عن هذا د دی وحدانیت دا اللانا غافلین نا خبرو او تقولو یادا چونوائی انما شرک آباؤنا بیشک شرک کڑو زمون مشرانو انما اشرک آباؤنا شرک کڑو زمون مشرانو من قبلو ددین مخ کی وکنا ذریتا من بعدهم او مونگا اولاد رست داوینا مونگ داغی نرست پیدا شویو افتحلکنا بما فعل المبتلون آیا حلاکیت مونگ پاوا چکری دی باطل پرستو نوی ما خبر کئی چگورا پدین چتا سوائی جمون مشرانو دا سکول ما دا وحدانیت وادا در ناغستیوا او داغی خبر دارے متا ستا دخلو پیغمبران و اسمانیو کتابنو پزری درکو وکذالک او دارنگ نفصل الآیات واضح طریقی سر بیانو منگ آیاتنا ولعلهم یرجعون او دید پارچ دی رو گرزی حق و دینتا درست آیات کی دیو عالم ذکر کئی اگر هر چاته وای چې ګوره ګوره د خطرې په حال کې هر څوک د خطرې په حال کې الله زموږ او تاسو د ټول دی ایمانونو حفاظت وکي یو سره فل حال ک په تقوا او پرهیزګارۍ کې خود انجام پتن لګي اې دا انجام پته نه لګي ندی کی دیو عالم دین ذکر کئی چی اللہ غطا دیر لوی علم ورکڑو او دیر دعا گانی بے قبلی دی گر ابتدائی دا سوا او انتہائی سمر خطرناک شوا لکہ اسڑے فی الحال پڑے دی تقویٰ و پا علم کرے خوگر دا انجام پتن لگی نو هر سړی دی الله ته متوجی شي غرور تکبر او تعجب عجب دی نه کوي عجب دی نه کوي دا دیو عالم ذکر دی جه کی کوي اور است اقوال د علماء او ذکر کو امام قرطبی وی آیات دا وی چې چا ورته سوچو کو چې ګوره څوک دی په خپل عمل او علم باندې په دوکه کې نو واقعي کې پتن لګي فلحال خدای د لوی علم او د عمل خاوند چې خاتمه او انجام سره جوړيږي پتن لګي چې خاتمه او انجام سره جوړيږي دا عالم څوک صحیح سند سره راغلی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه لکه امام نسائی سنن کبرا کی ذکر کری او مصنف دا عبد الرزاق کی دی چه دا بلعم ابن باعوراو دا بلعم ابن باعوراو دا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کیو او دا اللہ حبیبم دا سویلی لکرس تو حدیث دے بارک ذکر کو نو دا گو رب العم ابن باعوراو لوی عالمو بعض علماء لیکلی په زرګونو خلق به د پتر په درس په حلقه کې کېناستل وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُولُو لَفَذِي نَبَأَ الَّذِي خَبَرَ دَهَا عَالِمٌ آتَيْنَا آيَاتِنَا چورکړو مونږه غتا آیاتونه زمونږه د خپل آیاتونو علم می ورکړو فان شلخ منها نو دیوته ود دی آیاتونو نا عملي پری خو فاتبعه الشیطان ورپسې شو دا ورپسې شیطان فکان من الغاوین نشوه او غد گمراهانو نا اول د آیات تر اخره پوری 176 آیات پوری ترجمه واوري ولو شئنا فزمونږه خو خشه لرفعناه بها مخامخ پور تکړه به مونږه د عالم اغا مرتبی دنیکانو علماو تبیها فسبب دی آیاتونو ولیکنه اخلده للارض لیکن اغمیلان کڑو دنیا تا او د دنیا ناروا و ناجیز محبت زرکر آغلی و تبعا هواهو روان شوی وغد اخبر خواهش پسی فمثلو کمثل الکلب نو مثال ددا سی مولا پمیسن دسپی دے ان تحمل علیه که سختی کے پد او دے شڑی یلحس نو می جبر استدا و بد بد ساخلی او تترکو یلحس او کپریزی نو می جبر استدا و بد بد ساخلی ذالک مثل القوم الذین دا مثال د قوم هغه کسانو دے کذبو بی آیاتنا چید درو نسبت کړي زمونږ آیاتونو تا فقصص القصص نو بیان کو دا بیان القصص کې الف لام کو دا عهد شي نو معنا سو بیان کو دا بیان لعلهم يتفکرون دید پارا چی دی سوچو فکرو کی اور آیات لوی دی سوچو فکر دی دا عالمو لوی عالمو ورسر لوی علمو زرگونو خلقو دیدن خیر آسلولو خود دی آیاتونو نووتو او دا سووتو چی کافر شو دغه یو خدا آیات کی سوچ پکار دے ځینې وخت یو آیات مونږ وایو اوس بار مولا شو کتلې او نیکان علما یا مسلمانان مؤمنان علما پاغه بدنامو د بازي دا سنی کو نیکو خلق سرباز نه کو حدا آیات تړي خو خبره دا ده چې آیات ځان سره وکا ځان سره وتاړه اے تا عالم او تا سره علم دې عمل کې خو یا ریګد انجام پتن لګي الله تو جاړه په خپل خاتمه لکه دل وګوره څومره لوی عالم نه او الله وي مونږ ورته علم ورکړو لیکن اخر کې داغه نووت وي مان پر خو دین پر خو اسلام پر خو نو انجام د دسو شو مالک ابن دینار رحم الله وی دا د علماء د بنی اسرائیل نو اده موسی علیہ السلام مخک کولو او د دعا غان مقبله دی د موسی علیہ السلام دین پرې خو او د بادشاہ د مدین د دین پر روان شو وتبع دین الملك فَتَرَكَ دِينَ مُوسَى وَاتَّبَعَ دِينَ الْمَلِكِ امام آلوسی وی وهذه الروایت عندي اولا مما تقدم بالقبول واذا روایت دیر اولاد زما پنیز د دنوم بلعام ابن باعورا دے الله بادشاہ د مدین ته ولي ګلو چی ایمان ته رو غاړي پیغمبر ولي ګلو ولې ګلې شو دا ورته سوار کل بادشاہ او دته سزمکه کټکا نو دے داغد دین پسی شود موسیٰ علیہ السلام دینی پریقو نو دی کی اللہ داغد ذکر کئی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ آیات کی لس وجوہات ذکر کری ادا بد آیات دی لفظی ترجمے لگو رہی نو یو یو خبر بمخ ترازی اے وی سوچو کد دی ناکارا بدعمل مولا مثال تا چی دی دا علم نخلاف عمل کئی یو خو اللہ وی انہو دول بعد العلمی واختار الكفر على الايمان عمدا لا جهلا یو وجه ابن قیم رحم الله دا وای د علم نفس گمراشو ا کفر غره کو په ایمان ځکه دا سړی کافر شو نو مسلمان عالم کا بدعمل شي نو خبر نه ده او د مسلمان عالم سره بدایات نه لګي ادانه چې قران نه دی یو لوبا او د خپل خواهش یو شی جوړ کړي بس چې څوک کافر کې نو کافر کوي ا چې کوم یاد چا سره لګي نو هغه سره لګاوا اگر کا هغه لوی فرشته صفت انسان دی او دغه قصدن دا کفر اختیار کو د جهل د وجه نه نه دوی موجه آیات کې سره انه فارق الايمان مفارقه من لا يعود الى ابدا دې ایمان ندا سي جدا شو چې لکه بیا ورته واپس ورو شو کمیشن ناراضي چې کدل ته وي فن صلاحا ان صلاح دې ته وي لکه مار د پوستکی ناروزي لکه د ګرد نه پوستکه او شرمنو باسي د دې بالکل يد دې دین نروته لکه مار چې د پوستکی نروزی لکه ګټ چې د زبح کو پوستکی د تلر کو قران فن صلح من هاوی درې موجه دارا شیطان دې راگیر کو د پسیشو ځکه فی فاطمه هو شیطان او چون کې ابن قیم رحم الله علیه شخصیت دناوی د اتبع او د تبع په منځ کې فرق دی دیدے کی قرآن تبع ندی ویلی اتبعی ویلی فاطمہ و شیطان او تبعی ندی ویلی نگورا دا اتبع مانا دا دا ادرکہو و لہقہو بس راگیر کو دے او دپسیو لگے دو پس شیطان ورپسی سمو لگے دو او دلت دے وی سلو رم و جدادا غاوین ذکر کو گور د غی او د دلال په منس کې فرق دی سره سره د علم نقصدن چې بیلار شي نو د تغوا وای او دوال خوغت وای چې هغه چې د ناپوهې د وجه نه بیلار شوي دغه قران هم فرق کړي و ما ذل صاحبکم و ما غوا سوره نجم کې را روان دي ما ذل صاحبکم تاسو مرګره بیلاره شوه نه په خطا سره و ما غوا او نقص دنا او عمدن حق لار فریخه نغاوین نه جوړ کو قصدنا و مدن دې گمرا شوه او پینځم دا دې چلا د دې پورته کول اراده نه ولرلې دا سبب د دې هلاکت شو وی ولو شئنا لرفعناه بها که زمون خوخشو ایده بمو ده آیاتونو په علم پورته کړی وی خو مونږ د ده پورته کېدو اراده و نلرلا نو دا علم پا ده و بال شو نو که ده عالم نوی نو دا بخوا ځکه عذاب د عالم او د غیر عالم و پرست ده قیامت جدا جدای یو عالم چې د الله نا فرمانی که ده لکه ما سزا ملاویگی نو دا به یو اومی او ناپو حت پاغا عمل نمیلاویگی نو آیات کی گور دا خطارا ذکر کئی چه گور کلا علم پا سڑی و بال کیگیم نو ار وقت اللہ روان دی پا خطارا کی حسیگا او جڑا او فریاد ورته کوا. شپغم آیات کې دا وایي د د د همت خبر الله ورکه وای ګور اخل دل الارض دو رب همت او چې او معمولی او ادنا شي ته توجه کا الله او جنت او خیرت پرې هو اگر د دنیا دیو سورز د اعمال د دې د سورز جیدار او د دې د سورز اقتدار غره کو و ما وجه آیات کې دا را دي دې کې اخلاص ذکر کو وای اخلد ال الارض د دې ته وای چې بالکل یو شی ته متوجه شي دیو جن د اخلاص په معنا کې لزوم پروت دی علی الدوام یو شی د دوام نو همیشه لازم رونیو اخلد ال الارض ای میلان یو کو او لزوم او کو دنیا ته دوامن اتم او جلالا وای دې د خواهش په روان شو ځان ته ګور د قران او سنت او د آسماني دین په ځای خواهش ځان ته امام او مقتدا جوړ کو واتبع هواه د خواهش په روان شو او پینچ بنهم او وجداد دې د سپی سره مشابه کو دا پټول حیواناتو کې په همت کې خصیص دې او ډېر بخیل دې سپه په تمام حیواناتو کې خصیص دې وای مثال د دو په مثل د سپی دې او لسم د د ظاهره سي مشابه کو لک سپیچ جبر ایستی او بد بد صافلی د لک سپه د دین صبر نشی کوله ها مخاجب به رئیستی وی او بد بد صابالی نو دیم د دی دنیا ن صبر نشی کوله د دی په نشوالی ده فریاد نه کوي او د دی په حصول د ظاهرس ده دا لس وجی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دا آیات فمانا کی ذکر کری ہر سوک دی گورا بلچاس لنا زان بارکی دی ہر سوک کو یریگی دا آیات عام دے فی کل منوتی القرآن فلم یعمل بیہی امام قرطبی وی آیات عام دے دا ہر چاہ چاہ بارکی چاغتا الله د قران علم ورکړې خود د پیټکه عمل نشتا اده په دین کې رشوتونه اخلي او د الله په دین ګډوډای نو ګر آیات کې راځي چې څوک د خپل علم او عمل دوک کینا زکه پته لګینا چې خاتمه څنګه جوړیږي هر سړی د خطرې په حال کې وي ایک عالم دیو کو امیده هر سړی د خطرې په حال کې دی هدي آیات کې سوره عبرتونه دي آیات مبارکه کې سمره عبرتونه ذکر کړي دي یو حدیث کی راغلی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر چیز پتا سو یریگم نو آغا سڑے بی قرآن اولستو تردی چیداغی تر و تازگی پدکی لی دیشی او دے دے اسلام دپارم لا تر دے نو بس ناسا پی دی نووتو کتاب د الله شات او غرزولو او دې د ګډ وړو په سیروان شو اې د ګډ وړو په سیروان شو د حدیث مسند بزار ذکر کړي وې ابس په ګډ وړو سر شو وسعال جاری بالسيف د خپل گاونډي باره کی تور را واغستا ورماه بشرک او هغه په شرک بدنام کو مسلمان سره کافرین کو تور مور په سرا واغستا تور امرا واغست دې پسی نایات مبارکه کی الہ العالمین د ناکار علماء داغی ذکر او فرمایلو او هر شو کې خطر کې واچول ذالک مثل القوم الذین دا مثال د قوم هغه کسانو وې کذبوا بآیاتنا چې د دروغ نسبت کړې زمونږ آیاتونو ته فقصص القصص عن بیان کو دا بیان لعلهم يتفکرون دې د پاره چې دې سوچ او فکر وکړي سا مثلا القوم الذين بدوا ناکار مثال د قومه کسانو کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته وانفسهم كانوا يظلمون او نفسونه د دوی دې په دې خپل نفسونو ظلم کوونکي بیا ذل الله فول مهتدی ارغه شوق چې الله ورته هدایت کینو غلار مندون کړي و من یذل ارغه شوق چې الله گمراه او بیلاری کی فولائک هم الخاسرون نو ده خلق هم دی ثوانیان دی دیو جنا اهم سوال څه دی او دا ماشاء الله ټول مسلمانان کوي دا وایي چې الله زموږ خاتمه په ایمان کې کله فلحال سړې سمره علم او عمل سره دې اسمره تقوا دار دې خود خاتمي پتن لګي ډېر د ټولو نه زیات جڑا پدې پکار را چې الله اوس خود دیندار هم روزه مم د قران تم ناستم خود خاتمي پتن لګي سفيان سوري رحم الله او رسول الله په وجړل ساری طلباء ورته وې جا سو اچو ناغور تویم زد خپلی خاتمی بارکی اریدم ادام دگورا کچری دچا خاتمه سمش ونو خوبص دی کامیاب شو او یو دور مقام تو رسیدو چه ملائک مغی تنشی رسیده اکی او سڑے سمر غر سڑے دی سمر علم و عمل لی خوک خاتمه خراب شوا نو دې د هر حیوان نلاندې دې بلانی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی شرح د فقه اکبر کې و یو ظالم بادشاہ او عالم ثوی چې استاد ګری دا ویخت غور دی او کلمات د سپید لکې دا ویخت دا اور د سمره خبره وک ورته وی بادشاہ یو شیر کمات ملاو شو او زما خاتمه په ایمان او شوا نو زما د ګری ویختستا د سپید لکای دی ویختونه غوړی اګوره یو شیر کما ته ملاو نو شو خاتمه می په کفر شوا نو ستاد سپید لکای ویخت بیا زما د ګری نه غوړی نو هر چا ته په خپل خاتمه جڑا پکار را هر فلحال خو تقوا دار او دیندار خورستو صفتن لگی زنونا دا اللہ پلا سکی دی کلے اللہ وارئی دیو جن دیر دعا پکار دا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علا طاعتک کل سرد علم نسڑے پگڑ وڑو سرد ادا سی کارونا ادا سی وینا خبری دا چې ظاهر باطن دیو عام بی دین انسان منوی ولقد ذرعنا بشک فی داکڑی دی منگا لجهنم دفارد جهنم کثیرا من الجن دیر دپیریانونا والانس او دینسانانونا اید دغا خلقو نخی سلی چه اللہ دور دفارد پیریانو انسانانونا فی داکڑی لهم قلوب دید فارزون دی لا يفقهون بها نپوی پدی زنو پا حقا و پدن اے په حق نه پويږي نه پکې سوچ او فکر کوي ولهم عيون نوزيد فارسترګ دي لا يبصرون بها دای ویني نه پدې حق ولهم اذان ذل فارغونري لا يسمعون بها چناوري پدې حق ادا جوارح و اندامون الله ورکړي دا خو اسباب د هدایت خدای په دې څه فائدہ و نغستا وګوره دې د اور والو نخې ذکر کړه دا بسو کی و ازرو ور ترشتہ د دنیا په سور سوچونو فکرونو کې اخته ده خدا حق او د دین د ځان کدن او د قبر د محشر او سوچ او نکو پستر غشور ار سوینی ټول راز لګیاله خدا الله دین ته پیو نکتل په وګونو سمرا بسیات او دروغ او غیبتنا او ډنګ ډنګ ډول سرناوري خدا الله کتاب پیو نړیدو د خپل حبیب د هدایت خبره واو نړیدي ادا شی آیاتونه قران کې ډیر راغلي ځان سره لیکي سورة الاحقاف کې مشفقشتم نمبر آیات لیکي دا د هدایت اسباب دي سورة حج آیات ده شفق سلوی ختم سورة الروم کې مرازي آیات وم نمبر سورة عنکبوت آیات ده اتم درشم دی کې د جهنميانو د اوروالو دا غي خيونه ذکر کړی لکه غوري مثال په تور آیات د سوره حج ولسم فارق راځي شپږ سلوي ختم نمبر آیات وګورئ الٰه العالمین د دوی حال ذکر کړی دی افلم یسیرو فی الارض آیاتی گرزی دلی ندی پز مکہ کی دے برت پا نظر فتکون لهم قلوبن چیشید دید پارزلونا یعقلون بها چی دی پوہشی پا دید اللہ پا دین و توحید اد دی دنیا فناو نمگرتیا او دا خیرت بقا و دوام ورت مخلشی او آذانن یا شیدای د پارو غونا اسمعون بها چوری دلو کی پدی غونو فان هذا ذمیر القصه قصه دا د بلن لا تعمل لا تعمل الابصار چړندی ندی سترګی د دوی ولکن تعمل قلوب التي لیکن راند دی زړونا ها فی صدور چی پسینو کی پرات دی اولائی کدغا خلق چی زرشتا او د دنیا دا پارا دے خدا خیرت سسو چی پیونکو سترگی د دنیا دا پارا دی خود دین دا دیدو سے اونکل اپا غگنوی سواؤن دے دولائی که کلنام دغا خلق پشان دا زناور دی بل هم ادولو بلکی دائی نم دیر زیاد بیلاری دی اولائک هم الغافلون او دغ خلق هم دوی کامل و مکمل نا خبر دی دخپل پیدایش دا مقصد نا چرا موسر پیدای ادا بیگا کی سبا کی سن پارا تا موسمون سن پارا بدلی اولائک هم الغافلون او دا خلقم دوی کامل او مکمل غافل دی د خپل پیدایش د مقصد نا او دا الله د دین او زنګدن او قبر او خیرت نا ولله الاسماء الحسنى خاص دا الله د پار دینونه خیرسته خیرسته دا حسنا کانیش د احسنو چې اسم تبذیل خاص دا الله د پار دینونه دی خیرسته خیرسته فدعوه بها نورو بلید الله بها د دینونو په وسیله وګوره اسماء الحسنا څه ته وایي کوم نمونه چې قران او سنت کې د الله د فاره دي د اسماء الحسنا وایي وګوره قران او سنت کې یو نوم نشته نو کله هغه معنا درست وي نو علماء لیکلی اگر چې الله ته دا غي استعمال جائز دي خدا اسماء حسنا نه وي نو باغی تعبد او بندګیری نه حاصلېږي. تعبد و فاغ نون وی چې کوم قران او سنت کې یا الله یا رزاق یا رحمان په بعضی جوګو کې د بعضی اسماء حسنا او معنا دا اگر چې دا معنا مطابق چې دیو د الله په نومونو کې دیو نو معنا دا نو دا جایز دی خدای ته اسماء حسنا نوې خاص د الله د فار نومونه دی خیستا خیستا فدعوه بها روبلی د الله دعا ته وغواړی د دینونو پوښلی یا الله یا رحمان لکه قران مویرو سبراشی سوره بنی اسرائیل کې قول ادع الله ادع الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى روبلی الله پنوم د الله او پنوم د رحمان پکم نومی چی بلئی اللہ لر خیست خیست نومن دی وَذَرُ الَّذِينَ فْرِيقْ دَيْ هَغَ کَسَان يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چی اغی کو گوال قید اللہ پنومنو کے کاغروان دی اے الحاد دا اللہ پنومنو کے سرے د دې مختلف صورتونه دي. علامه ابن قیم رحمه الله فرمای وی چا چې د اسماء او د الله معنا نفی کا نو دا من اعظم الالحاد فیها دا د لوی الالحاد نه دی پدې کې هر الله د نوم یو معنا نه او تا غم نفی کې اسماء حسنا او کې چې کوم ایمانی دي نزان نفي کې داد لويل حاد نه وي بیا غوي وي دل حاد د فارغنک صاحب دي یو دغه چې په اسماء حسنا او کې کوم معنا دا اوت تي هغه نفي کې دې مل حاد داله دا نمونه دي خپل خدایانو بوتانو ته کې خپل خپلو بوتانو ته د کې خل لکه الله نوم عزیز ندی عزا خپل بوت نوم کې او دا الله نوم الله ندی لات ته نوم کې خلات او مناتی د منان نراغست بنان. ابن عباس رضی الله عنهما یلحدون فی اسماء دا معنا دا پدې کې دروغ وای او اصل کې د الہاد معنا سره اے د حق نا باطل تعودول د حق نا باطل تعودول وګوره الہاد دا ده یا خود دی نومونو نه انکار کې یا د معنا نه انکار کې یا په کی تحریف کې چې کم حق دې داغې نه اړې یا په کی تاویلات باطل کې دا ټول د الہاد انواع دي او د الہاد صورتونه دي. پریک دا هغه کسان یلحدون فی اسماءه چې هغه کو ګواله کوي او کاغذ چلیږي د الله په نومونو کې سیزون ما کانوا یعملون زرد چې سزا ور کړی شي دوی ته دا هغه چې دای کوم ملونه کوي و ممن او دا هغه چې نه خلقنا چې موږ پیدا کړی دي د فارد د جنت امتون یو ډلا يهدون بالحق خلق تلار سمي حق طرف تا و به يعدلون او پدې حق باندې د انصاف فیصله کوي. ندیر مراد اغا علماء دی چی پا حق فیصلے کئی او اغا خلق دی چی حق ترابلل کئی والذین آغا کسان کذبو بی آیاتنا چی دروغو نسبت کڑی زمونگا آیاتنو تا آسنست درجوم زرد چرورو برانی سودوی من حیث دا غزینا لا یعلمون چی دی بفوهینا نگو را دی استدراج ماناوا الاخذو بالتدریج منزلتن بعد منزلتن رانی والدرج پا درجا او استدراج دیتا ما امام زحاق ول کل چی دا دشمنان دی دین او نافرمان او ظالمان ای گناو کی نوی نمون ور تنوی نعمت ور کدی ویزگنی پا حقی سورا چی دی ظلم کئی زور تا دنیاوی نعمتون سیوا کوم دیو جن علماء بوی وی دیر دا بندا دا دو کوالی حال دارے چی اللہ رب العزت دینا فرمانی کئی او اللہ ور سرا د دنیا نعمتون را کلاو کی د دیوی گنی زپا حق او زگنی پسمل اروانیم سنستدرجهم زرد چی درجه پا درجه برانی سودوی من حیث دا غزینا لا یعلمون چی دیب پوهی گنا واملی لهم او محلت ورکم دویتا انکی دیمتین نیول زما سخدیب اولم یتفکرو آیا دی سوچ ندیکڑے ما بی صاحبهم چی نشتا دی پا مرگری ددوی صاحب نبراد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے نشتا پا صاحب او مرگری ددوی من جنت سلی وان توبو سپیریان میریان پی نشتا ان ہوا ندی اغوی الا نذیر مبین مگر یرور کون کی نخکارا اولم ینظرو آیا دی سوچ ندیکڑے فی ملکوت السماوات والارض فبادشاہی دا اسمانو نوزمکو کی وما خلق اللہ من شین آغا چی پیدا کری دی اللہ دا مختلف قسم سیزن اللہ سمر مختلف سیزن اللہ پیدا کری وعن عصا دا ان دیدے کی انی مخفف دے د ثقیلنا دی کی ضمیر شانیه محذوف ده وان اے وانه بیشک شاندار عسا نزدا ان یکون دا چی وی دی قد قترب اجلهم چی نزدید راغلی وی نیټه د دوی ای بس نیټه د سر د پاسه ولاړلا نو کله بدې توبو واسي کله بدا کافری باندې فوی حدیثم بعده یومنون فکم یو خبر پس د قران نه دی وی ایمان وروړي مَن یضل للہ ہر سوک چلے بیلاری کی فلا ہادی لو نبی دا د فار سوک لار سبون کے اے چلے بیلاری کی نو نبی ولی اس شوکم ورت ہدایت نشی کولے ویذرہم فریق دیدوی فی طغیانہم پدی گمراہی او سرکشی دیدوی کے یعمہون وی بدئی دغشان حیران و پریشانا یسألونک عن الساعت تپوس کئی تانا حبیبا فبارد قیامت کی ایان مرساها چی کلب وی قائم دلد دی قیامت قل حبیبا فرما انما علمها عند ربی بیشک علم د قیامت دراتلو زما د رب سر دے ہچ عالم دا پت نشت چی قیامت بکلوی لا یجلیها نبخ کار کوي دی قیامت لرا لوقتها په وخت دی کې الا هو مگر یو الله فقلت فی السماوات والارض درنا خبر د پاس مانو نوز مکوال او باندې اې د قیامت علم پاس مانو نوز مکوال او درن شوره دایته هیڅ پته نشته چې کله وای لا تأتيكم إلا بغتة نبرازي تاسو تمگر ناسا بي اے ناسا بي و قیامت راشي اگر حدیث کراغنی دی بخاری شریف حدیث دی وی قیامت به ترغی قائم نشی نور به د مغرب نه روخیږي نو کله چې نور د مغرب نه روخیږي او خلک وګوري نو ټول به ایمان روړي او دغه وخت ایمان روړل فائدہ نور کوي او خامخا د الله حبیب وی قیامت به قائم شي یو دو کسانو به کپڑا کولاو کړي یو به دکاندار یو به ګاکري او په خرڅي دی به اخلي نو لا بدی لین دین ختم کړي دي کپڑا بیران غوښتي دي چې قیامت به قائم شي یو شړی با او خلشوی وی پای به روان کړي وي نو لا وسکلی دي چې قیامت به قائم شي دام حدیث کراغری او شړی با نوړی را پور تکړي لا وی خلیل دن کړي ني چشمه لای کی بوکه بوشي الله وی لا تحتیکم الا بغتتن نبرازی تاسو تا قیامت مگر ناسا بھی اگر مرگم ناسا بھی رازی سوک مخکن خبرینا نچکل دا مرگو دا قیامت پتن لگی برک ناسا بھی برازی کل روغ رمٹ اس ذرا نقصان نشتا و جی ساری را پاتینو مڑ پروت دے روغ رمٹ روان دے روغ رزیدو روغ رمٹ ناس دے روغ رزیدو ورد هر مسلمان زڑکی او درس زڑکا مسلمان دے دے توبہ و باس ایا رضب اداکم آغبکم وی گو رواری ٹالی مکوا دا مرگ ورے پتن لگی ناسا پی برازی قیامت بناسا پی رازی یسالونک تفوس کای حبیب تاسو نا د قیامت بارک ذکل وای کان نک حفی عنها تب ویګ دچت عالم پدی تاسو ته حبیب د دې پتنشت قل ورته فرمایا انما علمها عند الله بیشک علم د قیامت دراتلو د الله سره له ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دیر دخل کو نہ پوہینا قل فرمایا لا املک نیم مالک لنفسي ذان دفارا نفع عند فائد رسول فوق الاسباب ولا ضرر ند ضرر دفقول الا ما شاء الله يا استثناء منقطع وا لیکن ما شاء الله تعالی من ذلک کائن لیکن اشهد الله وخشن غبوی یا استثناء متصلم علماء ذکر کړي ولو كنت او کویز اعلم الغیب چې په غیب پوهیدې لست اکثرت من الخير نخام خاډیر به میراج مکړې و ځان ته د خیر د دنیا نه و ما مسد یسو امال واړو دنیوي تکلیف رسیدل نه وې تفسیری بیزاوی کی دایات په تفسیر کې وای وای هاذا اظهار للعبودیه والتبری عن ادعاء علم الغیب دی آیات کی داد الله د حبیب خپل بندګیری خلکو له ذکر کوي ظاهر او دا به ظاهری کوي چې ګوره زه د علم غیب داوی نه کوم زه په غیب نه پوهیږم ما تر د غیب و علم نشتا وردی الخير او السونا په اتفاق د علماو د دنیا غخير او سو مراد ده ځکه زموږ ایمان دې چې دا خیرت ټول خیرونه د الله حبیب ځان ترا جمع کړیو او دا خیرت هر یو تکلیف داینه دفعه ولو كنت اعلم الغیب او کز په غیب پوهیدې او د سبا او د روان حالات او احوال پوهیدې لست اکثرت من الخير نخام خاډیر و میرا جمع کړو ځان ته د خیر د دنیا نه وما مسن یسو اما لباڑو دنیاوی تکلیف رسیدل نوے ان انزنی ما الا نذیر مگر یر ورکون کیم و بشیر او زیر ورکون کیم لقومی همینون اغی قوم تچیمان روڑی هو الذي الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده من نفس یونا وجعل منها زوجها پیدا کړی ود دې نفس نه بیوی دې نفس ليسكن اليها چې دې آرام او اطمینان حاصل کی اليها دې بیوی سرا ليسكن اليها چې دې آرام حاصل کی سکون حاصل کی دې بیوی سرا نوګر هاون د پارانی ک بیبی سکون وي اې دې ستړی راغې مزدورو نه راغې سفر نه راغې نو کور کې نه ک بیبی د دې پار سکون لې او ک بیبی په دمل او ناکار ده نو د سکون په ځای دل اور دې بس دې ستړی راغې او ورته راشه کنه نو خو دې پلار خبرې ورې دې کیسه یې ولا پلار شروع او نن خو نه مور داسې ارور او رندار خو دې داسې بس اغلا اللہ ناس میرے گوٹو بی نیز کری او جنگ لے تیار کو دل توی بی بی پیدا کری لیس کنی لے ہا دا چی ماندار او دندار وی ورہ بار بار قرآن کے دا صبر حکم نے سو کم کسوی سخر دے خواخدہ پردے دے خپل لے یو رد را روانا دا صبر پکار نے دگورا کتا صبر کو نو مصیبت دفاع وو او پاو پاتې شو اګه به صبري او کنو په منونو ریته جوړ کو مثال په تور یې د څخر خبره یو خزي واورې دا د خواخ یا د بدک صبر او خواول لهونه وي اوس د خواول له هغه جنگ کو پکې قتل او قتال جوړ شو پلار د کورو شړو نو در په در نو به صبري سره د پاو مصیبت نه منونو جوړ شول او اخرت هم په خراب شو مصیبتم پی ډیر شو او خیرتم خراب شو اکا صبر وی نو مصیبتم ڈیری دونا او اللہ بم پا صبر ملاو شوی وی و جعل منها زوجها او پیدا کلی د دی نفس نبی بی د دی نفس لیسکو نئی لیا چی دی آرام او سکون حاصل کی د دی سرام فلما تغشاها هر کله چې د صحبتو کې د دی بی بی سرا حملت حمل واخلی حملا خفیفا حمل سپګونتی فمرت به نو همیشه پاتشی په دې حمل یا فمرت به ګرځي را ګرځي دې حمل سرا فلما اثقلت هر کله چې دا حمل درونشي او د بچی د پیدا کېدو مدرا نږدې شي دعا والله ربهما رابلی دا دوارا خزاو خاون چه رب دا دی دوارو دے رابلی دا دوارا رب دا دی دوارو او دیوی لینا تیتنا سوالحا کرا دیکو منتا اللہ نیکمل بچے لنکونن من الشاکرین نخام خاشب مند شکر گزارنا فلما آتاهما صالحا کلچی ورکی دی دوارو خزی خاون تا اللہ صالحا نیک بچے جعلا له اگر دی دا خزاو خاون ددی اللہ سرا شرکا آئی صدارانو شرکان فی ما پاغ بچی کے آتا ہما چورکڑے دے دے دوارو تا اے بیاور سر شرکان جوڑے لکڑے ناپو تا چی بچے ملاو شی یروی دازوی و نور میں ڈیر نیازوی نالا اما دد پار ڈیر با باگان را لڑزولی دی اپا ڈیر درگاہنو پیرانو دد پار گرزی دلیم جعلا له شرکا فیما تاهما اگر زیدا دوارا خزخاون لہو دی اللہ لر شرکای صداران فیما پاغب چکیا تاهما چورکڑے دی دوارو تا ابیال تا نظرانی شکرانی پیش کئی او ایدا بچے را تدرا کڑے فتعال اللہ عما یشرکون نوچد دی اللہ داغنا چې دای ور سرکم شریکان جوړای. عدالت بعض علماء یو روایت ذکر کړي علماء لیکلي چې دا روایت معلول له روایت معلول دا کمزور دی. اغا حدیث دا چې وی حوا بی بی چې کله حمل واغستو د دې په بچي نه پایدو نو شیطان راغې وسوسې چولې ویل دی بچی ته د عبد الحارث نوم کېدا نو دې به اپایي یعنی شیطان دا نوم ځان ته منسوب و دغه روایت ثابت نه دی. ګوره دا زمونږ عقیده د مسلمانانو چې پیغمبران علیهم السلام د وړو ګناهونو نه پاک وي نو دا غي نه شرک کله څرګندې دي شي. ابا جوړې دي ته شرک فی تسمیه وي هر څه چې دي خو انبیا د دې نه پاک وي. دا عام انسانان یادای چې الله ورته بچي ورکی نو بیا شریکان جوړي. الله سره شریکان جوړي اے الله بچي ور کی به نسبتونه غیر تکای ایو شریکونه یادای د الله سره شریکوي ما غسوک لا يخلق شيئا چا غي نشي پیدا کول سشي وهم يخلقون او دوی پیدا کړی شوی دي وهم يخلقون او دوی پیدا کړی شوی دي ولا يستطيعون لهم نصرا او وسو طاقت نلری د دې د خدایانو معبودان لهم د دې مشرکان سره نصرا د مدد ولا انفسهم ينصرون او ند زانونو سره مدد کول شي وان تدوهم الى الهدى لا يتبعوكم. لیکی گورا علماء یو دو ترجمی کری یا وین تدوهم کی خطاب دے مشرکانو تا نمانا داوا کراب لئی تاسو بتان اے مشرکانو اے چی تاسو تا سملا رخی کراب لئی تاسو دوی نلا یتبعوکم لا يتبعوكم د استاسو تابعداري نه کوي. خراب لئی دابوتان اے مشرکانو چې تاسو ته حاجتونه پوره کی مصیبتونه در تلری کی لا يتبعوكم الى مرادكم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك استاسو د مراد بارک دی استاسو تابعداری نه کوي استاسو دعوت قبلینا او نه پدی قادر دی. یو د آیات دا معنا وا یا خطاب دی نبی علیہ السلام او مؤمنانو ته و ان تدعوهم او د هم ضمیر نه مشرکان مراد دی کراب لیتا سودا مشرکان للهدى هدایت او دین حق تا لا يتبعوكم ندیش تاسو تابداری نکئی سواون علیکم برابر د پتاسو ادعوتموهم کراب لیتاسو دوی ام انتم سوامتون یا کیی تاسو چپ ان الذین بیشک هغ کسان تدعون من دون اللہ شراب لیتاسو ما سواد اللانا عباد بندگان او مخلوق دے امثالکم استاسو غنتی تا خستاسو غنتی مخلوق دے لکتا اللہ دے نش نشت کڑے او پیدا کڑے دا چال چطرہ مدد شوے نو دیم اللہ پیدا کڑے فدعوهم نو زیدی روب لئی داد رتن امر دے فلیستجیبو لکم نو قبول والدیو کیے مشرکان استاسو د فریاد او د بلنی ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی الہم ارجو لئیم شون بها آیا د دوی د فارخ پی دی چې د تل کیف آغی ای چې تور تویر او رسی گن استاد دی معبود مشرک تویخ پیشتا چې دی پی منڈی وی و رازی ام لهم ایدن یا کشت دی د فار لا سنا یب تویشون بها چې دی رانی ول کیف آغی ام لهم اعینن یا کشت دی د فار سترگیو سرون بها چی دئی کتلو لیدل کئی پاغی ام لهم آذانو نیاشتر دید پارا غگنا یسمعون بیها چی دئیو ریدل کئی پاغی کولی دو شرکاکم ورطو فرمای حبیبا زی روب لید آخف الخدایان و معبودان ثم کی دونی بیا ما دا پارا سمکرو فریب جوڑ کئی دا ټول پسونو روب لی ورطو آئی چی پیغمبر خستاسو دے عبادت نفی کئی طول بدت تکرا و ضرر رسوئی فلا تنجرون نماتا چه گور انتظار نکئی او محلت را ترا نکئی ان ولی اللہ اللذی بیشک دوز زمان اللہ غزات دے نزل الكتاب چرا لگلے دے قرآن پاک وهو يتولى الصالحین او دا اللہ پا دوستی سر نیسی نیکان والذین حاکتان تدعون من دونه شراب لئی تاسو مشرکان ما سیواد دی اللہنا لا يستطویعون نصرکم اغی وسو طاقتن لرستاسو دمدد ولا انفسهم ینصرون او ندخل زانون سر مدد او نصرت کولشی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا دی آیات کم دعا تفسیرونا علماء ذکر کړي ندی تم سوچ کوي یا خطاب مشرکان ته ده او دا ضمیر منصوب معبودان باطل دین مراد دي نګور معنا دا او ان تدوهم کراب لئی تاسو مشرکان و داخل خدایان و معبودان الالہدا ہدایت تا چی تاسو تا ہدایتو کی تاسو تلار سمکی ستاسو مقاصدو تا لا يسمعو نستاسو دعا اورینا نچی اورینا نو مدد بدی کمزینو کی یو دا آیات مبارک دا ماناوا دویم دارې چې خطاب نبی علیہ السلام ته ده او د زمینی منسوب نه مراد مشرکان دي و ان تدوهم کرابلت حبیب دا مشرکان الالهدا هدایت طرف تا د دوی په جهل او حماقت او ناپوهی کې دي تر رسیدلی چې لا يسمعو دیستاسو دعوت قبل وینا وَتَرَاهُمْ مِنِ بَدَيْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ جِگُورِ بَتَاتَا وَهُمْ لَا يُبَشْفِرُونَ او دَيْ وِنِنَا خُزِ الْعَفْوَا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ایو ایتول دین دی آیات را بنکڑے دی اللہ دی پی مونگو تاصل دی علم و دامل توفیق را کی طول دین دی آیات مبارکہ کی راجمہ دے خزل عفوا رونی سمافی اے خوی اجوڑ کا ماف کول سوک ظلم کئی ماف کوئے زیادے کئی بدی ردی وئی نتے ماف کوام دا یو بلند اخلاق دی خدا ډیر گران دی دا اللہ پا رحم و کرم باسانی سوک ظلم کئی تے ماف کے سو بدر دیوئی تے ماف کے اپرواہ پہ نکے خپل مقصد دی پا مخکڑے دا یو ډیر لوی صفت دے چی سوک ظلم کئی زیادے کئی او تسکے ماف کے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ حُکَمْ كَوَدْنِيكُ اِدْنِيكُ حُکَمْ كَوَا وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ او مخواڑ ودنا پوهنا دې آیات مبارکه ټول دین را جمع کړي لري او یو جامع آیات دې کچاله کې الله عمل ور نصیب کی نو گویا کې ټول دین دراګیر کو اے وی خلقو لمافی کوا خلقو تسکو مافی کوا اللہ خپل حبیب توی حبیب خوز العفو مافی کوا خلقو تا اے داد اللہ دا حبیب علی صفت ذاتی بدلے پا تمام عمر کے دے چانا ندا وستے او دافی او مانا باز علماء او بلم کری دے دے وی خوزی العفو من اموال الناس ددی خلقکم سیوائی مال لے داتی ددن لپارا و اخلاق دا حکم قبل نزول الزکات نجکل زکات نازل شنو منسوخ شو یا معنا دی حدیث دی آیات کے علاوہ معافی کوا اے مشرکان دی نور دی عفا کوا سختی مے اختیار آوا او دا ابن جریر وی اولا دا اقوال ندارے چتو حبیب د معقول اخلاق خپل کا سختی پریزا او داد الله د حبیب خو داد الله د حبیب خو یو چې هغه همیشه لپاره سکری معقولی کړی همیشه لپاره د الله حبیب معافی کړي او معقولی کړي خذل عفوا رونی سا مافی یعنی دا ماف کول دی خوی جوڑ کا سوک ظلم کئی نتی ماف کوا اسوک تا محروم کئی نتی ور کوا اسوک در سر سل رحمی کٹ کئی نتی ور سر ساتا یو دا آیات مبارک ما نالاوا او دا یو حدیث مرسل کې راغلی دې لپاره نور شواهد مشتا چې دا آیات معنا سو سوګ ظلم کوي معاف کوي سوګ دې محرومه کوي تور کوا سوګ در سره خپل ولی کټ کوي تی ور سره جوړاوا عقبه ابن عامر رضی الله عنه عزت الله د حبیب سره ملاو شوم نما ابتدا او کملاس مبارک رونیو ما وی د الله رسول ما ته بغور عملونه خه اغه خبر براکه ویا عقبه شل من قطعک سوګ در سره خپل ولی کټ کئ تی ور سره جوړاوا واعتی من حرمک اسوګ دی محروم کئ تور کوا واعرض عمن ظلمک مخړه و داغ چان چې څوک در سره زیاتې کوي وامر بالعرف حکم کودنی کو وامر بالعرف حکم کودنی کو دې عرف کې وي ټول مامورات او منهیات را لل او رسم رجامع آیات دې د ټول نیکو حکم کوا او سمره چې مون کرات دی دا غن من کول کوا ددا کار چې کې خلق به بدر دی وای وای مخو ګر زود ناپو غنا ایسوک بسو استا کار دے امر بالمعروف او نهی عن المنکر اوس کته دخل کو د خبرو جوابونه کې دای د بد د پار جواب لټه نو مقصد د دین در نفوت شو او د خپل ځان په انتقام او بدلی کې اخته شو او اعرض عن الجاهلين مخو ګر زواد نا پو غنا دی وجه د الله د حبيب په دی عملو حدیث د بخاري شریف کې راغلی من تقام رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه قط بخاری شریف او مسلم شریف حدیث ته تمام عمر کې د الله حبیب د ځان بدلا او انتقام د چا نن دی اغسته بلکې صبر کړو د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم صبر اختیار کړو د الله حبیب صبر اختیار کړو نو دا جامع آیات دی او دی کی مکارم الاخلاق حکم دی دیو جنباز علماوی لیسا فی القرآن آیت اجمعو لمکارم الاخلاق من هذه الآیا قرآن کی دمرلوی جامع آیات نشتا چی خکلی اخلاق دی ټول را جمع کړی وی د دې آیات مبارکنا او د الله حبیب وی بوعستو لاتمم مکارم الاخلاق و ازرا لګلې شم چې د خو اخلاق او انتها وکوم دا حدیث دی د مسند احمد او حدیث سند ثابت دی وګورئ دې کې د مکارم الاخلاق حکم دی ادا سی جامع آیات د دینا پټول قران کې بلشتا څومره خولې طریقې خولې څوک ظلم کوي معاف کوي هغه ته انتقام اخلي نو خبره چر تلري لاړه شي او د ژوند مقصدم در نفوت شو بس په انتقامونو کې اخته شوي څوک کټکې تھی جوړوا څوک دې محروم کوي تور کوا او د نیکو حکم کوا مامورات او منهیات او د جاهل او خلق نسو کا مختواړوا د دین جامع آیات قران حکیم کی بل نشتا د مکارم الاخلاق په باب کې ابن قیم رحم الله په آیات کلام کړي اوی وی سوک چی پا قوم کی متواعوی تابداری کی نو دد پارا در احوال یو داد حکم کئی او دمنی کو او منکول کئی دویم دار اخزو منہو ما یبذلونه مما علیهم من الطاع رانی ول ددا غچ لګی یدی په دوی باندې د طاعتنا او بیا هغه په دې کې دوه قسم دي یو مالونه دي یو هغه خلک دي چې هغه سره موافق دي او دوست دي بل هغه چې هغه د سره دشمن دي او د دنیا موارث دي نو د ټول مبارکی دی آیات مبارکه کې طریقوں خیلا اے معافیو کا او حکم دنیکو کوا او مخوار و حبیب آدنا پونا وارز عن الجاہلین مخوار و حبیب آدنا پونا بدایو جامع آیات مبارک دے عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ مشهور صحابی دی ایمان زل اللہ ما انزل اللہ دا نذر علی گل اللہ مگر دخل کو دا اخلاق مبارک داد اخلاق مبارک الہ العالمین را لے گلے داد اخلاق مبارک دے حضرت واقعہ علماء ذکر کرے امام بخاری رحمه الله وعینه ابن حسن راغله نو د خپل خورور او خریس د خپل رواره سره حر ابن قیس داغنو مواغه سره دیرش ادا حر ابن قیس هغه سوکو چې عمر رضی الله عنه بزان ته نږدې کولو عدید قرا او نو د عمر رضی الله عنه د مجلس کسان بسوکو ایک بوډاګان بو کزوانان بو ناب القران عالمان او قاریان او حافظانو دراسر ورته وی هر وارث صاحب دی امیر المؤمنین سره ناس تپاس تر مار لګی اجازه تو غواړه زدی سره سوال جواب کوم اغله سپه توجلی وکفک لیکي دی اجازه ته ولا وغختو عمر رضی الله عنه را دي چې جوردن نشو وی خبردار یا ابن الخطاب فوالله ما توتین الجزلا قسم پا اللہ تمو تڑیر مال نراکے ولا تحکم بیننا بالعدل اتزمو فمنس کے دے انصاف فی سلینکے فغضب با عمر حتی حم بیہی تیف جلالی شان عمر رضی اللہ عنہ پا غصہ کے راہے اکس پیو کچھ یوسو کوڑی لگاو کی نا رواری و خیارہ ورطوری یا امیر المومنین ان الله تعالی قال لنبیه صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین وان هذا من الجاهلین ویلا اخو الحبیب تدری حکون اکلی وید جاہلانو نمخوڑا ودام دی جاہلانو والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وي قسم بالله چې عمر رضی الله عنه دی آیات نا فل او نريدو وكانا وقافا عند كتاب الله ډېر دریدون کې او الله د کتاب سره دور زور نه د عمر رضی الله عنه نه بل چا دی چې د الله کتاب دی ورته ولسته شي ا دې دې داغې نم بیا خپړای وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كُورَ سَيْدَتَا تَدِ شَيْطَانَ سَوَسْوَسَا علماء لکلی اصل کې دا نزغ مانای لغوی صدا دا نخسم وین او نزغم وین او نسغم وین وی لکا چوکا کستن ورکی لکا زمیدار وی چوکا کئی نو کلگر شیطان سڑے جنگونو پرزونو قتل و قتال ته چکا کئی مراد دی نبی آوس وسرا کو رسیگی تا تا دا شیطان دا طرفنا نزغن وسوسا شر دا پار دی چکا کئی وسوسی اچائی فستعز باللہ نپنایو غوڑ پنم دا اللہ انہو سمیع علیم بیشک دا اللہ اوری دن کے او پوہ دے ان الذين بيشكها غكسان اتقوا چغید الله دې ریږي اذا مسهم کل شور سی دیتا طائف من الشیطان سوسوس د شیطان تذکروا ندای استعاذہ را یاد کی چې مونږ ته الله ویلی چې شیطان وسوسې چي نتاتو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وائی نتذکرو اے الاستعاذہ دی رایاد کی دا اللہ دنم پناہی یا رایاد کی اوامر و نواہی دا اللہ یا رایاد کی دشمنی دا شیطان رایاد کی دی دشمنی دا شیطان فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نُنَاسَا فِي دَيْكَ تُنْكِي وِيَغْزَيُنُ دَخَتَى نَرَى وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ دی اخوانهم کی دی زمیر نسوک مرادو ندی کد علماء دو قولو ندی یو دان مانا دا و اخوانهم یمدونهم اے و اخوان الشیاطین یمدون الشیاطین فی الغیی رونا دا شیطانانو مدد کئی دی شیطانانو سر فی الغیی پا گمراہی کی ذکر شیاطین الانس دا رونا دا شیاطین الجن وَإِخْوَانُهُمْ رُنَدِ دِي شَيْطَانَانُ يَمُدُّونَهُمْ مَدَدْ قَيْدِ دِي شَيْطَانَانُ سَرَا شَيَاطِينُ الْإِنْسِ دَارُونَ دِي شَيَاطِينُ الْجِنِ دید یو بل مدد کئی پا گمراکولو د خلقو کی پا بیدینو کی ثم لا یقصرون بیا دای کمه نکئی پا گمراہی او پا گمراکولو کی یاد آیات دا ماناوا و اخوانهم روند دی شیطانانو چی آغا آغا خلق دی چی آغا تقوادار ندی پرزگار ندی یمدونهم امداد کئی دوی سرا ایدا شیاطین دوی سرا امداد کئی فی الغیب دی گمراہی کے ثم لا یقصرون بیا غی کمه نکئی د گمراہی او د گمراہ کولنا و اذا لم تأتهم بآیت کل شرات لرو نکی تدویت حبیب پس موجزی ایدا کافر دزان اس موجز غواڑی جدا سب کوئی او تاسو پاغی رات لرو نکی زکا موجز خستاسو لاسو کے نشتا دا خود اللہ پا وسو قدرت کرا قالو ندا کافر وائی لولشت بیتها اولی دا دزان جوڑ نکا تاسو خلو عیاذ باللہ سم دزان جوڑول کوئی ندا مولی جوڑ نکا قل او فرمائے انما اتبعو بیشک زروانیگم مارا غصفس یوحا علی آچی وحی کی دیشی ماتا من ربی دی طرف درف زمانا هذا بسوائر من ربکم او دا ماتی چی وحی کی قرآن و سنت داخ کارا و سرگن دلائل لی دی طرف درف سا سنا وهدن و هدایت دے ورحمت او رحمت دے لقوم یومنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان وروړي و اذا قرئ القران کله چې لوستي شي قران حکیم فاستمعوا له امر د الله او هغه ورته ونی شي وانفتو چف شي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا شو رحم شي دا آیات د نزول بارک علماء غن قوال ذکر کړی دي ابو هريره رضی الله عنه وای کانو یتکلمون فی الصلاۃ ابتداء کے وخلق فمس کی خبر کولی ندا آیات راغ و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانفتوا نو امروا بالانصات دیت حکم شود چپوالی ابن مسعود رضی الله عنه فرمائے وی مونگ ببازی پبازی سلام شولو پا مسکی او جوابونا بمور کولن قرآن راغی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانفتوا لعلكم ترحمون نیو دا آیات مبارک دا مانا و یو دا آیات مبارک دا مانا و نباج وی دا د موز بارا کړي سو کوئی د خطبه بارا کړي او باج علماء وی د قران الفاظ عام دي ندي کې عموم دي د موز نبار قران لسته شي نو ورته غوګونی سا اګه په موز کې لسته شي نو ورته غوګونی سا اګه امام خطبه د جمعه وی ا قران للی نو ورته غوګونی سا نو حکم دا آیات عام دے حکم دا آیات مبارکہ عام دے کموز دے کموز نبار دے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ کَلَچِ لُسْتَيْشِ قُرْآنِ حَكِيمِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغْوَقِّ دَيْدَيْتَا وَقْوَرْتَوْنِ سَيْ او داوردو طلبو کئی وَعَنْسْوِتُو چَبْ شَيْ لعلکم ترحمون دید پار چې پتا سو رحم وکړی شي رحم سره قران ته دی غوونی او الله د خپل عقاید او د خپل اعمال د قبر خیرت فکر بدر ته پیدا کی واذکر ربک را یاد وخپل رب دی فی نفسک پزړخ پلکی په نفس پلکی تدرعا وخیفتا فاجزی سر وخیفتا او پیرا هدل توی رب در آیا دوا تدرعن پزڑکی اے پا پتا ذکر کی اخلاص دیر وی او دا قبل دو تا دیر نزدی وی اے پزڑکی اللہ را آیا دوا پجب اللہ را آیا دوا را آیا دوا خپل رب دی پا خپل زڑکی پا خپل نفس کی تدور عن عجزی سر وخیفتا او پیرا اے پیر را یا دوا اگر ذکر پکار دے چسو ذکر کئی چیزان پا مانام پوئی کی چی دے پا جب سوئی چیز رکم پاغی پوئی کی ودون الجهر دون په معنا د خطواله راځي خکاته د جهر نه د وینانا بل غدو والاشعال سحر او مازیګر ولا تکم من الغافلين مکه کدن خبر او غافلنا ان الذين بشكها ملائک عند ربك جستا درف سرري لا استكبرون عن عبادتي ای غرور او تکبر نکي د الله د بندګي رینا و يسبحونه پاکي بيان وي د الله وله يسجدون او دي الله ته سجده کوي دا اول آیات د قران کې چې دي کې د سجده حکم راغله وګوره کشو کې لولي او کشو کې اوري سجده وکړي نه اکه زنانه دی بیماری په حال کی وی نو پا دی بانی دا سجده لازم اندا لکه څنګه موس پا دی پا بیماری کی نشتا انو پی داغی قضاشتا نو دا سی سجده دا تلاوتم پا بیماری کی پا دی نوی اگر دا سجده دیر زیاد ثواب دی قرآن کی چیاد دا سجده اولولی حدیث دا مسلم شریف کی راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې کله ولولی بنی آدم آیات د سجدی او سجدو کی نو شیطان ته اڑخ لشی او دې جاړی وای هاي تباہی او بربادی دا بنی آدم ته د سجدی حکم شو نو د سجدو کدله به جنت وی او ما ته حکم شویو د سجدی نمائن کار کرو نماد پار بوروی اگر دا سجدہ باز علماء سنت گرنی مذہب حنفی کی دا واجب دا ادھا سجدی دا تلاوت طریقہ دارا چی بزرکی دا سجدی نیت بو کی اللہ اکبر سر بس سجدی تا لارشی او دا سجدی تسبیحات بووے او دا سجدی دا تلاوت زان اللہ مسنون دعا منداغ بووے که درزی او کنه درزی سجدی تسبیحات بووی اراپور تا بشی اللہ اکبر بووی سلام گرزول پکی نشتا کچا پا ولاد او کم سیدا اکچا پا ناس تا او کنم سیدا ولہو یسجدون او دی اللہ تدی سجدہ کوی ادا چه سمرا فوری توری شنوخا خبره ورنک رسو تاخیر پکیوی لکه بعضی عوام غریبانان یو ځل یو بډا راغی ډېر تلاوت وکول او صفات دې الله دې وبخ پاته یې ټول رس تلاوت کو اپا د درې ورځې قران ختمو کو زوی د سجدي آیات نه پیچر نما ورته به ختم کې او سوار له سجدي کو ډېر خوشاله شو دعا یو کو نو تاخير هم پکې جایز دی اکثر خلکو نه هېر بش نو خبره دار چې سو کوریدون کیه سجده او په خوب بندر نو تختی شیطان به خفشی او الله دې موږ او تاسو له جنت راکی ها بھائی بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال دا د قران د سورتونو د ترتیب له ها سرا اتم نمبر ده مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره بقره نا دا په نزول کې اتا اتیام نه دي کې الله ترغیب او تیزی ور کوي د جهاد فی سبیل الله طرف تا چکم مسائل پدی مخ کی صورتونو کی ذکر شل سورہ عراف و سورہ انعام و مائدہ کی نلاوی دید نشر اشاعت دا پارا او دید رکاوٹ لرکی دو دا پارا بد اللہ لا رکی قتال کوئی ردی کی دا جہاد مسائل ذکر کئی اول کی اوصاف دا مومنانو ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال تپوس کئ دیتا نہ حبیبا پبارد غنیمت کے د غنیمتن مبارک درن تپوس کئ قل الانفال ورتوا غنیمتنا لله والرسول خاص د فارد الله دی او د الله د رسول لي فتق الله نو د الله نه ويري گئی اصل کې علما کرام ذکر کړی دي حدیث ده د مسند احمد او حدیث مجمع الزوائد کې ذکر ده امام طبرانی هم ذکر کړی امام حاکم هم ذکر کړی وای دا صحیح دی په شرط د مسلم امام زهبی ور سره موافقت کړي او بعد عبادت ابن ثابت رضی الله عنه وای موږ د الله د حبیب سره وتیو بدر تا نو بدر جهاد شو الله دشمن ته شکست ورکو نو د مسلمانانو درې ډلې شوې یو ډل د کافرو پسې وسغلول او قتلول یوې ډلې غنیمتونه راټول کل ابل ډل او د الله د حبیب د حفاظت لپاره ولاړوا چې دشمن چرته تکلیف ورونه راشي وګور دې درو ډلو کې هر یو وی چې غنیمت حقدار مونږ یو چاچ دشمن زغلولو دی وی زغلوله همونه دی چاچ را ټولکړو دی وی زموږ حق دی اسوک چې پیغمبر علی السلام په حفاظت کیو نو الله دا آیات راولېګنو چې یسالونک عن الانفال تپوس کئ تانه حبیب په بار د غنیمتونو کې قل الانفال لله والرسول او فرمای غنیمتونه خاص الله عز وجل رضی او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم لری نو دا الله حبیب د شریعت مطابق د دې پمنس کی تقسیم کو وګوره مالی غنیمت کې چارا ټول کړي ک چانه ذرا ټول کړي خو چې دې په دې ټولی د جهاد کې موجود ده نو دا مالی غنیمت کې بد د برخوي او د برخه تفصیل رسو چې پارا شروع کیږي ال ترا روان نه ادا مال د غنیمت به پینځه ځای شي پینځمه به تیزری شي او د پینځمې تفصیل د الله سمې پاره په ابتدا کې ابا کی سلوری شی به برابر په برابر په مجاهدینو باندې تقسیم شي فتق الله نو د الله نو یریږي واصلحوا ذات بینکم او درش کای احوال په خپل منس کې خپل منځ کې محبت او مینا او اتفاق او ساتي بی اتفاقی او تفرق مو جوړوي ځکه دین ټول فائدې د دین دشمن اخلي واطيع الله او رسوله تعبداریو کید الله او د رسول الله ان کنتم مؤمنین کایتا سمو بنان انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان هغكساني انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان هغكساني اذا ذكر الله کل شرایات کریشی اللہ اللہ رایات کریشی وجلت قلوبهم نپیرشی زڑون ددوی مومنان آغا خلق دی چه اللہ رایات شی نددی زڑون پیرشی وجلت قلوبهم پیرشی زڑون ددوی وإذا تليت عليهم آياته كلشول استيشي بده مؤمنان آياتنا الله زادتهم إيمانا نزيات ويدوي لر إيمان اگر سو قرآن اور يالله دي مجھوڑو تداوري دو توفیق راكي کل نفس و شیطان و باز ناپوت یر سار نرت ناسوی اٹول رد بی قرآن واوری دنو سوشول اللہ و ازادتهم ایمانا د قران د اورېدو سره ایمان سیوا کیږي د څوک چې پیسي سکار کوي پیسي سیوا شنا خو یې ذکر کو د چې ایمان سیوا شو دین بلوي کار کمزه کیږي و اذا تليت عليهم کل چې لسته شي په دې مؤمنانو آیات و آیاتن الله د قران درس کیږي د غشان قران لسته شي فموزو تراوی حکی اوری زادتهم ایمانا نزیاتوی دی لرا داد قرآن اوری دل نورم ایمان وعلا ربهم یتوکلون او پخبل ربانی دی بروساو اعتماد کئی پخبل ربانی دی بروساو اعتماد کئی الذين ادا مؤمنان هغه کسان دی یقیمون الصلاه چې پابندی کوي په موږ او مما ذهب مالنا رزقناهم چې موږ دوی ته رزق ورکړي ينفقون دا الله په دین دا الله د حکم مطابق لګوي اولائک دغه صفاتن والا چې دی مخکی آیاتونو کې دایي صفات ذکر کړي شول هم المؤمنون حقا هم دید مؤمنان فحقا ایدوی فحق مؤمنان دی اولائک هم المؤمنون حقا دغ خلقم دوی مؤمنان دی فحقا لهم درجات دوی دفار درجی بی عند ربهم فنیز درب دوی وَمَغْفِرَةٌ او بَخَنَ بَيْدَ دَيْدَ گُنَاهُنُو وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او رزق بوی عزت من علماء یو قاعده ذکر کړي وَإِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ رِزْقٌ كَرِيمٌ فَهُوَ الْجَنَّةُ کله چې الله نو اوریدل چې خپل کتاب کې رزق کریم ذکر کئی نو دینا با جنت مراد وی و رزق کریم او رزق دی عزت من خیستا چی اغا جنت دی او داغی رزق دی درست و آیاتونو که الہ العالمین دا بدر دا غزا واقعی ذکر کئی کما اخرجک ربک من بیتک بل من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ديكي د بدر د غزا واقعا ذکر کئ لك څنګه چې رئیسته او تاسو لر رب کرفستا من بيتك د کور ستانا دې کې د کور نه مراد د الله د حبيب داستوګ نه غزه او په مدینه منوره کې یا بیت نه مراد وې ټوله مدینه لا ځکه ټوله مدینه د الله د حبيب دوسی دوزیو بالحق په حق سرا و ان فريقا بشک یوډلا من المؤمنین د مؤمنانو نا لکارهون خا خامخا بد گرون کیو طبعا ذکر طبعا جہاد کی خسری اے د نفس شہید کی دلی د مال حلاکی دلی د بچو یتیمان کی دلی او د خزو کنڈی دلی تا کراحت طبعی دا کراحت طبعی اصل کہ اللہ حبیب توہی وشوا د مشرکانو یو کافل را روانو د شامنا ادا پڑے لوی مالبان مشتمل وا هاغه وخت کې د دینه 50,000 دینار جوړېدل دا مال د دې اسلام په دشمنی کې لګولو د دې ته حکم وشو چې د قافلې ته مخنیوي وکړي دا قافله راګي راکړي نو د دې د قافلې په سر وتل قافلې مشر ابو سفیان اغله چې پته ولګې دا ناغلار بدل کا او مکی ته خبر لګلو چې مسلمانان زمونږ د نیو په سر وتی که زمونږ بچاو غواړی نو زمونږ د مدد د پاره روزي نو د مکی مکرمین 1,000 لخکر د کافر روغتو نو قافله لاړ په خپل طرف مکیل او رسیدا او دا دواړه لخکرې بلا نیټي الله د بدر په مقام کې یو بل سره یو ځای کړي دی کې هغه حال الٰه العالمین ذکر کړي یجادلونک فی الحق جګړې کوي دی تاسو سره په حق کې بعد ما تبینا پس د دین چې دا حق څرګند شوی دی انما یساقون الی الموت تبوی گنی دی راخ کے شی مرکتا وهم ینظرون او دی ورتگوری و اذ یعدکم اللہ یاد کا اوش وعدہ کری و تاؤسر اللہ احد الطائفتین دیود دی دوڑلو اے اللہ قافلہ مفکار دا جدی کی مال لے او کدا دشمنان دی 1,000 د دوی دا زور او قوت ماتول غواړي ان حالکم چې بشک دا تاسو د فارغا وتودونا تاسو خو غنلا ان غیر ذات الشوکدی چې دا خاوند د غیر اصله والا تکونو لکم شید تاسو د فار نور سر اصله هشتا او قافل ذا لکسان لی ویرید اللہ اراد لغلا اللہ یحق الحق چه ثابت کی حق بکلماتی پخپل وادو سرا ویقفع دابر الكافرین او پری کی کٹ کی جرد کافرو لیحق الحق دید پار چه ثابت کی حق ویبتل الباطلا او سرگن کی باطل والد باطل ولو کره المجرمون اگر که مجرمانو دا خبر بد گنلا پس قافله خلاڑا او دا دوار ڈلی دا بدر په میدان کی بلا نیٹی دا یوبل سرم بلاو شوی اتا سنمخ کی سرال عمران کی تیر شد مسلمانان خشون کی ابتدا کې چې مکی مدینه منوره نه راوتل نو قافلې په سر او دی درې سعودي ارلس کسان دي ټول لخر سرات چوری دي او یا پکې وخان دي او دو پکې اسونو اکثر پکې پیدلو او خپل 1,000 مسلح لخر ہے اذ تستغیثون ربکم کله چې فریاد کولو تاسو خپل رب ته اې د بدر په میدان کې فاستجاب لکم نو قبول واله کړي والله تاسو د فریاد او رب کریم وعده فرمایلی وانی ممدکم دا چې بشک از مدد کوم تاسو سره به الف من الملائکه پیو زر سرد ملائکنا مردفین چه رازی بد یو بل پسیم اید اللہ حبیب تو لشفد بدر پشم اللہ تو جنل مسلم شریف کی حدیث راغلے عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چه دا اللہ حبیب د بدر فرز بان مشرکانو تو قتل 1000 امر گری دری سواو دیار لسو روایتو کی کمی زیادتی راغل کرا مسلم شریف حدیث الفاظ داری مرگری دریسا و اول لسو تا دا مسلم شریف حدیث تے نو دا اللہ حبیب قبلی تا مخکو لا سنے اللہ تا غڑول ورا دا عذاب دی دا دعا چی قبلی لمخکی او اللہ تے فریاد نکول وی اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہ کم وعدہ دکڑی آر اثر پورا کی اللهم اتنی ما وعدتنی الله راکه ما تا غچ وعده کړي اللهم انتهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض الله دا لګه غوته ډله مروسته کدا دینند کافر ودلا سه شهیدان کل نو په مقدس مکه باندې عبادت واده شو پاتې نشي رب ته فریاد او جڑا کولا الا سنے دا چه غروری او مخب قبلا حتی ساقت و رداؤه عن من کے بے سادر مبارکم دو گونا و غرزے دو اگو مبارکو نے سادر و غرزے دو ابو بکر رضی اللہ نراغ او سادر راوا غستو بے ورت پوگو وروا چونو ادا سی جڑل ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته زړه ټینګ نکو د شاهد طرف نه داسي ونی او شینه سره راځو وی یا نبی الله کفا کا مناشد تو ربک بس داتا چې کوم سوال او خدا کافی نه الله ور سره واده پور کړي نو الله لا یا ترولې ګلو استغفرون ربکم فاستجاب لكم الله وی تاسو جڑا فریاد کولو ما فریاد قبول کو اولا 1000 ملائک د مدد د فار رولی گل یوزر ملائک رولی گل ادا ملائک باقاعده په بدر کې جنگی دي لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی پمن دې کې یو سړی مسلمانانو نه یو کافر په سیمنډه والے ځان نمخ کې د کوړې आवाज واورېدو او د اس आवाज واورېدو اقدم خيزو نجوي قتل مشرک مخې لمړ پروت او د کوړې گزار وته او هغه زه تک شین شوه نان سواری راغ د الله حبیب ته وی چې دا شان دی وی سوادقتا ذالک مم مدد السماء الثالثه وی رشتیا دی او دا د نړۍ مسمان د ملائکو مدد الله را لګلې نو او یا کسان هو جل کافرنا او یې فقید کرا واستل او ګره د بدرین یو لوی شان دی امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي په کتاب المغازی کې باب شهود الملائکه بدر جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغ وی ما تعدون اهل بدر فیکم تاسو بدرین صحابه فزان کیسنګ شمیرای وی من افضل المسلمین ډیر غره د مسلمانانو نه جبرئیل السلام ورته کذالک من شهد بدر من الملائکه تاسو هغه ملائکم پټولو کې غور دي چې کوم بدر تراغلیو ور بدرین لوی مقام ده الٰه العالمین ټول ته په دنیا کې د بخښنې اعلان کړي دین لوی مرتبه وشي وی الله اهل بدر ته اطلاع او کمایلی خو بشانی وی اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عمل کوي چې سمو خوخی ما تاسو بخلیئی نو بدرین صحابه باندې دنیا کې الله د بخنه اعلان کړو او دا د صحیح نو حدیث دی بخاری او مسلم شریف الله او ماتا سټول بخلی ای مردخین یو بل پسې دا ملائک راتلل وما جعله الله نو غرزول الله د امداد د ملائک لرا الا بشرا مگر زیر او خوشخبری ولی تطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې آرام او اطمینان حاصل شي پدې ستاسو زړونو ته ومن نصر الا من عند الله نشته دې مدد او نصرت مگر د الله د طرف نه وي الله په مدد کولو کې ملائکه را لګولو ته محتاج نه وي ان الله عزیز حکیم بیشک اللہ غالب و خاوند حکمتنو دے اے مسلمانانو نا دوبو زے کافرو نیولے ہو دو بدر کے مناسب زے اغیی نیولے ہو نو مسلمانانو سره دسکلو بو بی و دو رو بنوی چی او دسی پکڑے وی غسلی پکڑے وی نو بائی صحابو تا جنابت حاصل شوی او دا غسل اوبوی نا نو دا وسوسه شیطان زلط راوستا چیره که دا سبا خو جنگ دیو که شهید شوی نو تب پا دی حال کې الله سره ملاویگی نو الله دا آیات مبارک رو لیگلوی دیو غشی کو من نواسا کل چی پتکڑ والله تاسو لرا انو عاصا پجوٹی دخوب امانا تم منہو دائیو امانو دا اللہ دا طرفنا اے اللہ پتول خوب راوستو علی رضی اللہ عنہ قول حدیث کی راغلے دے وی پا منکی اسوالنو مگر مقداد رضی اللہ عنہ او ما زانونا کتریو پا منکنو میوتن مگرو دو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونی دلان دی مشکولو جڑلی اٹو لش پیتر سبا پوری اللہ تو جڑلی اللہ خوب روز کے اِذ یغشیکم النعاسا کل چې پټکړه والله تاسو لره په جوټي د خو امانتم منه دای و منو د الله طرفنا چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وی په جنگ میدان کې خوب امن نه او په مشکل او د دین په کار کې قبول کې شو کو د شو نو دا شیطان وسوسه وی وینزل علیکم من السماء ماء اور علی گلی وی پتا سو دبر طرف نہ مانو بو لیطہرکم به چې پاک کیتا سو د دیوبو پزری غسل کوي و یذهب عنکم رز الشیطان او بوزی د تاسو نو وسوسه د شیطان ولیربط علی قلوبکم او دې لپاره چې مضبوط وال را ول تاسو پسړو و یثبت به الاقدام د بهي زمير يا خودي ربط د زړونو تراجيره مضبوط کی د دې زړونو په مضبوطوالي قدمونا ځکه قدم د زړه تابع وي که زړه مضبوط وي نو قدم هم مضبوط وي د بهي زمير د ليربت کې ربط تراجيره يا د بهي زمير د غيوبو تراجيره اي مسلمانانو چې کمزه نیول نو دا شګوا اده کافر او غشګلوړې میدان نو د پښکو چې بارانو شیل پکې قدم جماويږي چې مضبوط کی په دیو بو سره قدمونه او سم د بدر میدان ټول شګې شګې ده تاسو ګورنه دی پکې تبې غننن چا د شګو ډېری جوړ کړي غټ غټ ګورنه دی د شګو اسمرا بيدن کې شګرا ایو هی ربک کل چې وحی کړي ورپستا الال ملائکتی ملائکو تا انی معکم ایز استاسو سرم او استاسو مدد کوم په مضبوطوالي د مؤمنانو فثبت الذين امنوا نو مضبوط کوي هغه کسان چې مؤمنان دي انی معکم اے انی معینکم زستاسو مدد کوم په مضبوطوالي د مؤمنانو کې فثبت الذين امنوا نو مضبوط کوي هغه کسان چې مؤمنان دي سالقي زرد جواب شو مرتاو مکم فی قلوب الذین کفروا الرعب پزلونو دا کسانو کې چې کافر دي الرعب یرا زلونا باورت د یر نڑکم او د رعب معنا ممخ کې اورې دی وا رعب دې ته وي چې دا زړه د یر نټول ډکشي رعب معنا سو املاء القلب من الخوف امتلاء القلب من الخوف دکې دل د زړه د يرنا فجربو فوق الاناق نو هيدې پسرونو اي فوق الاناق د پاسه د سټونو نو د شټ د پاسه سروي فجربو فوق الاناق وهيدې پسرونو اواز علماوي دا فوق په معنا د علاله فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ عَلَى الْعَنَاقِ پدی سُتُنُ سُتُنُ وَهَيْ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ وَهَيْدَ دِي كَافِرُنَا هَرْبَنْدَ گُتُو تِي وَهَيْ هَرْبَنْدَ گُتُو تِي وَهَيْ پدی طریقے قتلوئی ذالک دا بیانهم پدی سبب چی بیشک دوی شاق اللہ و رسوله دی کافرو مخالفت کڑی دا اللہ او دا رسول دا اللہ ومن یشاقق اللہ هرغ چاچ مخالفت کد اللہ و رسوله دا رسول دا اللہ فإن اللہ بیشک اللہ شدید العقاب سخذاب والدین ذالکم دا عذاب دستا شوی کافر دنیاوی ذالکم کی اشارہ دغ دنیاوی عذاب قتلولو توا فذوقوه نو سکیدا وان للکافرین او پوشی چی بیشک دپارد کافرانو عذاب النار عذاب دور دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شیدہ کسانو سرچ کافر دی زحفا زحف بلا مانا صدا زحف اصل کی دماشون دی خڑپوسو توائی چیاغا خړپوسو کې څنګه روان وي لاو درې دې نشي او زحف دې تم وي دبيبه داسې رورو قدم اخلي پکلار کلارځي وګوره د جهاد قدمونم د پرهیز او د سوچي امام قرطبي وي زحف شته وي ادنو قليلا قليلا ورنځ دې کې دل داسې رورو او بیا هر هغه کس چې دې په جنگ کې کافر تروان نه ندت زاحف وای ادي تزعف زعف وای اے ایمان والو اذا لقیتم الذين كفروا کله چې ملاو شهید هغه کسانو سره چې کافر ني زحفن پداسه حال کې چې د دې جنگ تسلم کیای زحفاً منصوبنا برحال اے ماشین لقتالهم پدا سے حال کی چتلن کی اید دئی جنگ تا فلا تولوهم الادوار نمارو ای کافر تشاگانے اے وی خبردار ایمان والا ور کافر تشاوانڑے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ د زحفن معنا کړي میدان جنگ کله چې ملاو شهیدا کسانو سره چې کافر دي زحفن په میدان د جنگ کې فلا تولوهم الادبار نماړوي دوی تشاګانی ایګره دشمن تشا اړول دا گناه کبیره دا یو پلوی گناهونو کې دا چې دشمن تشا اړي خدي کی شرطو ندي لکه رستو با سور انفال کی رائشی ابتدا کی و یو مسلمان در لسو نن تختیدو اس یو پدو جنگ دے نو کد دوو کافر و مسلمان رو تختیدو نو دے رو تختیدو دے پا تختیدون کو کی صاحب دے و گناہ ورطا متوجی دا او کدریو نرو تختیدون فلیسا بفارن ادا گناہ کبیر ادا او مسلمانانو کله داسې وکړي چې یو یو تن د سولو سره جنگ کېتلې اے غزوه موتا کې مسلمانان درې سره او په مقابله کې کافر دوه لاکه دي سره نسبت جوړیږي بھائی چې درې سره یو بل په دوه لاکه خلق دی د دې یو کس په سر سره رااله غزو موتا کی مسلمانان دری زر دی او کافر دولا کری ندا سم مسلمانانو جہادو نکری دا سی جہادو نیم کری دی چی ڈیر ڈیر کافر و سرا لگ لگ مسلمانان جنگی دلی دی او الله ورته باغې فتح هم ورکړي غلبه هم ورته ورکړي ماړ وی دوی ته شاګانې و مې ولهم يومئذ چا چې واړو لدوی ته يومئذ په دغه وخت د قتال کې دبره شاخ بلا يومئذ دې کې درځه معنا نه چې ګني ټول ورځ شاین ولا به ګناګاریږي وَمَنْ يُوَلِّهِمْ چَاچُو گَرْزُو لَدْوِیتَ يَوْمَئِذٍ اے پا دغر وقت د قتال کی دُبُرَهُ شَاخْ وَلَا نُرُسْتِ سَزا ذِكَرْ كَي إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ مَگَرْ دَا كَدَي سُونَرْ كَوُنْكَ دِ دَفَارَدَ جَنْگ میلان کې اونکې د جنگ تا دا تیختې د بزدلی په نیت نه ده داس جنگی حربه استعمالی الا متحرفا لقتال مگر دا کده سو هنر کون کې وینې پاره د جنگ او متحیزا الى فئه یا فی وشکیږي د خپل ډلې سره خپل ډلې سره فی وشکیږي اے دا تیخت د بزدلی پنیت ندا بلکې دا س جنگی حربا ددد نو دی دو سورتونو نه علاوه کچا تیختو کا فقد با بیشک اخت شوی دے دے او را واپس شوی دے دے بی غضب من اللہ فغضب سرد طرف دا اللہ نا و مأواه جهنمو زید پات کی دود دوی جهنم نے و بئس المصیر او بد دے دا زید بد دے دا جهنم زید تلو اگر دا تیخت دا میدان دا جهادنا دا کفارنا دا گناہ کبیر دا دا گناہ کبیره دا دا احادیث کراغلی چې د دشمن نتیخ تا کافر نا یو د مسلمانانو جنگ دی دین غوري چې جاتیخ تا وکړ نو دا ثواب دی ځکه په دې جنگونو خود دنیا خیرت دواړه خرابېږي نه په دنیا جوړېږي نه په آخرت جوړېږي دین خو چې چا څومره تیخ تا وکړ نو دا لوی اجر دی د کافر نه بتی اختن کې ا دمر بابا ته غړل شو ابو داود شریف کې راغلي که څوک بو تختیدل بیا به دیر مدینی ته نراتل پاجې څه کسان د الله حبیب لګلی دی وای مونږه تخته وکا مونږ یو سپس کو مونږه تخته وکا د الله په غضب او قهر باندې واپس شو ا مدینی ته وشو شو اګه چاولې د خلک په ټول مونږ ملامت کړي نو یې مونږ مشوره دا وکا چیرې بس مدینه ته بلار شو کو توبه مو یې خو بس د الله حبیب ته بو وای اګه توبه مو نه قبلېږي بس جو نو دای په تیار کړه علل او نبی رحم السلام چې په کوم لار مستراف د دوی ورته تاسو دی کې سید العالمین روایت او ابو داود شریف حدیث الله حبيب ويسوكي ونحن الفرارون منغرا تختیدلی جهادنا قربان دا الله دا حبيب تعلیماتو دا چازڑی نماتو لو قال بلنتم العقارون ونا تاسو خما تراغلی ای بیاب واپس جهاد تزی وی منغرا لو دا الله دا حبيب لاس مبارک مخکل کو او وی فرمایل انا فیت المسلمین زد مسلمانانو ډلې مو متحیزن الافیات زی ډلې امکان ما تراغلی ای او متحیزن الافیات انا فیت المسلمین زد مسلمانانو ډلې ما تراغلی ای تاسو وګور تیخ تلوی ګناه وا کدا س جنگی حربوی او مقصد پتیخت کی بوز دیدی نه دا بلکی دشمن پس طریقې وای نو بیا الله دو صورتونه استثنائی ذکر کل فلم تقتلوهم نتاسو دوی قتل کړینو خطاب د مؤمنانو ته ولکن الله قتلهم الله قتل کړی دی په خپل مدد او تاسو په مسلط کړی وای ايته زړونو کې را چولې وا فلم تقتلوهم نتاسنو قتل کړی لیکن الله قتل کړی په خپل مدد او تاسو په مسلط کړی وای او ايته زړونو کې را چولې وا وما رميت اذ رميت او وشتل نو کړی تا اذر میتا کله شي دی وشتل کړیو ولکن الله حرم لیکن الله غزاتو رما چی ور رسول وداشګی د کافر سترګوتا اې دا الله حبيب یو موټه خار راو واست په بدر کې کافرو طرف نه ور وشتي اغا شگی اللہ د کافرو سترگو تور رسولی د کافرو سترگو تا الہ الالمین اغا ور رسولی بدلتا وی وما رمیتا آیات مبارکت سوچ کوئی اے دا خبر ثابتا کچی پیغمبر علیہ السلام شگی وشتی وی او نفی کی تی ذکر وی رسول ستا فلا سبینو تا اللہ حبیب تو ستا خدا وست کیو چی ده موٹی ندی ورغر دولی خدا هر کافر سترگو تا رسول دا ستا سو پا وست و طاقت کینو نگور اس بات درمی ورطاون کو نفیم کو تی تا اس بات پدیو کو چی شکی خدا اللہ دا حبیب دل آسنونا نست شویوی خدا آغی اثر او د هر کافر سترګو ته رسول زاد بشر او د پیغمبر په وس کې نو دا د الله قدرت نو دا د پیغمبر رسول الله معجزه وا و ما رمیت وشتل نو کړی تا د رمیت کله چې دی وشتل کړیو ولکن الله رما لیکن الله غزا تو چې ور رسول وشتر ګدا وی تا وليغلی المؤمنین منه او دې لپاره چې احسانو کې په مؤمنانو باندې وینو د خپل طرفنا بلا ان حسنا احسان خیستا ان الله سميع عليم بشک الله اوریدونکو په هده ذالکم دغه احسان خیستا چې الله پتا سو کو دی بلا ان حسنت فزالکم کی اشاره ده وان الله بیشک الله موهن کے دل کافرین کمزور کون کے د مکر د کافر لرا الله د کفار مکر کمزور کای خو چې بل مقابل ایمانی قوت وی ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح ادا تحکمن وای کافر ته خطاب د مشرکان او توي تاسو فتح غواړی نو فتح در تراله ان تستفتحو کی خطاب کافر تاسو فتح غواړی فقد جاءکم الفتح نو فتح در تراله پس بیلی د تحکم باندې دوی ته وای وی اصل کی کافر چې کله د مکی مکرمه نه د بدر جنگ تراوتل ورزانو له دوره په حق کاری دو نو د کعبه د غلاف سره داسې راز ورنشل سرونه وردن نکل وی اللهم منصر اعلی الجندین و اهد الفئتین و اکرم الحزبین یا الله دې دواړو لخرو کې چې کم غورا دې نو هغه تر مدد وکي کم په هدایت دې نو یې سره مدد وکي اواز علماو ذکر کړی وي چې کله دا دواړه ډلې ملاوي دي نو ابو جهل داسې وي اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث اے زمونږ رب ابو جهل وي زمونږ دین جوړ دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین نوې فای الدینه نه کان احب الیک واردوا عندك کم یو دین چې تا ته محبوب وي او تا ته ډیر راضی وي فنصر اهله الیوم نو دا غینن مدد وکي نو ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح کتا سو فتح غواړی نو بیشک راغلی د تاسو ته فتح تاسو ته فتح راغلی اواز علماء لیکلي مشرکان ویلو چې موږ د پیغمبر د دین نه پیژنو ففتح بیننا و بینه بالحق زمونږ او د په منځ کې الله په حق فیصله وکي نو د آیات الله رولی ګل وای تاسو فتح غواړی فیصله غواړی فقد جاءکم الفتح نو بیشک فیصله در ترالا فیصله در ترالا ادای ګورم مکه کې بلا شي ویل کور سر روان دي آیات ګورې دو دیر شم هدي صورت سور انفال کې دو دیر شم آیات ګورې و اذ قال اللهم یاد کا چې ویل یو دی مشرکانو اللهم یا الله ان کان هاذا کوي دا قران او دا پیغمبر هو الحق حق وی من عندك استاد طرفنا امونگه بیا منو مقابله کو فامفر علینا حجارتا نرولیگی فمونگ کانی من السمای دبر طرفنا او ائتنا بعذاب علیم یا راولی منت عذاب درناک نو اللہ ویتاسو فتح غاڑی فتح در ترالا فعزبو یوم بدر اللہ رب العزت ورتا عذاب ورکو پرزد بدر بازی مفسرینو د انتصفتیو خطاب مومنانو تمی چاپ کڑے خدا اولنے کول غرده و انتنتهو او کتاسو منی کی گئی زما د پیغمبر د مقابلی او دشمنینا فهو خیر لکم نو دا بتاسو دا پار غروی و انتعودو او کتاسو واپس کی گئی بیا دشمنی او جمتا نعود نمون بیا واپس کی گو سزا در کونو تا ولن تغنی عنکم هرگز دفع بنکی دا تاسونا فئتکم شیئن دل استاسو سشی ولو کثرت اگر کڑی روی وان الله مع المؤمنین او بیشک الله مع مرګره د مؤمنانو نه یا ایه الذین آمنو ایمانوالو اطیعوا الله تابعداریو کید الله ورسوله او د رسول الله ولا تولوا عنه ما اورید تابعداری د الله او د الله د رسول الله وانتم تسمعون حالان کی اوریتا شو قران چې قران وای د الله او د الله د رسول تابعداری واجب ادا ولا تکونو مکیږي کالذین فشان دا کسانو قالو چې ویلو سمعنا موږ اوریدلی دي وهم لا يسمعون اولان کې اوریدلی نو خبره قبول کړي نو هي ولا تکونو کالذین ذین مراد یهود منافقان او مشرکان ني اے وې د منافقان او د یهود او مشرکان هم ته مکیږي ای با سیوی مونږ اوریدلی وهم لا يسمعون او غی اوریدلینو وګوره آیات کدا وې چې مؤمن وې سمعت و اطعت الله استا خبره مې اوریدلی او تابعداری مې کړې نو که چېرې حقیقت کې د عمل نی نو پدې کې فائدہ نشتا اځه کفار او منافقان هم مې سمعنا وهم لا يسمعون د تش پدین کی چې یو سړی په خلوی زتابدار او ما واورېدل تر سوچ د الله دا اوامر او پابندی او د الله د نواهیو نه ځان ساتلې دي ان شر الدواب بشکا یقینا بدتر د زند سرنا عند الله پنیس د الله السم البکم الذین کاڑاو گنگیان حق کسان دی لا یاقلون چی اکل نکار نالی اے دا اللہ پا حکم او فیصلے کے پا تمام و زندہ سرو کے بدترین سوگ دے السم واغ کانو چی حق نکان دی البکم دا حق نگنگیان دی الذين لا يعقلون اغا خلق چی اغی اقل نکار نالی ولو علم الله فیهم کما علم اللہ تفدوی کی خیرن سخیر لأسمعهم نخامخا اورول بے ودویتا اغا اورول دا توفیق و دا قبول واللہ لپتا وچنی کی سخیر نشتا ولو اسمعهم او کاورول و دویتا اورول د فهم او تدبر اعلان کې الله ته پته چې دې کې څه خیر نشتا لتولوا نخام خاورې درې به وي وي وهم معرضون او وبا غي مخغرزون کی یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو استجیبوا لله قبول والو کید حکم او دعوت د الله وللرسول او د دعوت د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم اذا دعاکم کل شرا غواڑی تاسو را بلی تاسو لما یحییکم هاغه ست چې تاسو په ژوند کی ایګور زموږ ژوندون پس د صحیح قائد او اعمال لما یحییکم نمراد سره د الله د وحدانیت گواہی یاد لما یحییکم نمراد قران دے قران ک چاز د خود دل مو بلنے نو پدی وسل دنیا او قبر خیرت کی یو خل جوان د مزو ملاوشی یا مراد لما یحییکم نمراد شهادت دے ذک شهید د الله پنیس جون دے نے یا لما یحییکم نمراد جنت دے یا مراد تی علوم دینی دی ذکر د دین پا علوم سڑے جون دے کی گی جہل خو حقیقت کے موت حقیقی دے اے او سڑے که جون دے رے خوچ دے د دین ننا خبر دے او جاہل دے ندا مرگ دے دیو جناز امام زمخشری خپل تفسیر کې دی کې او شعر ذکر کړي ویلا تعجبن لجهول حلته لا تعجبن لجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن ویت تعجب مکو دیو نا پوها د پارا چې څومره خلې جوړې چولې ویدا مړې دې او دا جامد د کفن می ژوندور حاصل کې د قران او سنت علم دې او نا پوهې ته مرګ ویلې دې ایمان والو قبول والو کید حکم د الله او د حکم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کله چې را بلیتا سلیما یو هی کوم هاغه ست جتا سو په ژوند لیکي وګوره دې کې یو خبره ته سوچو کوي ټول دنیا په منډو او په چکرو د چیز مونږ او د بچو ژوند موسم شي دلته دا کور د آیات یو اسانه خبره خای و ایستا استاد بچو او استاد بیبیو د کوروالو ژوند به د مزو پس جوړیږي چې څومره د الله او د رسول د حکم قبلی دلوي. علامه حافظ ابن قیم رحم الله الفوائد کې وایي ګور دی آیات کې سوره فائدې دی او دا چې ان الحیات النافعه انما تحصل بالاستجابه لله ورسوله فائدناک ژوند به پسه حاصلی چې چا د الله او د الله د رسول د حکمونو قبول والو کو د چا چې د الله او د رسول خبره ونه منله د سر د دا ژوند نشتا د ژوند خود زنا ورده ځکه مخکې وای ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون او ست سوره اعراف کې تیر شول لایک کلام بل هم ادول دغه حقيقي حيات طيبه د چا د پاره ده چې چا د الله او د رسول حکم قبول کو ظاهرا او باطنا ظاهر کيم دې د الله او د رسول مني او په باطن کيم د الله او د رسول مني نو دای ژوند دی اگر کمړ شول ادا نور مړ دی اگر ک ژوند وی نو کدا سو غواړي چې زما ژوند دې مزو شي نو د الله او د رسول د حکمونو قبول والے نه کوي څومره چې دین له د قران او سنت تابعداري ده نو دې سره الله د حیات طیبه د ورکول وعده فرمایلی چا چې د الله او د رسول څومره حکمونه ومنل نو دومره د ته ژوندون میلاو شو او خپل ژوند ورته میلاو شو او د الله او د رسول د نافرمانی ژوند اخو د تکلیفونو د پریشانو ژوند نه وګورئ دی کې وي څومره چې د الله او من څومره د الله د رسول ومنل ظاهر او باطن او اخلاق او معاملات اکور او بار ټول د قران او سنت مطابق کل بدومره د ژوند مزوشي ادا رسو الہ العالمین په سوره وګورئ تاسو رسو سوره نحل کې د دې ذکر فرمایلی دی سوار لسمه فارق کی سوره نحل راځي دغه مضمون باغی کې رسو راغلی دی وګورئ آیات مبارکه 97 نمبر من عمل صالحا دا ګوره بل تعبیر دی غنی بعینه اغه آیات دی من عمل صالحا چا چې عمل کو نیک من ذکرن برابر دک سړی وی او انثا او کزنان وی او هو مؤمن او حال دانش دانی کمل کئ نو دا نارینو زنان مومن لی والاو ایزما وادادا فلنحینه حیاتا طیبا خامخا جون بورکو جون دمزی ای دنیا کی بدد جون حیات طیبه وی د مزود چرشو ژوند می نګوره د ټولو پریشانو ختمې دل او د ټولو راحتونو حصول د الله او د رسول په حکم منلو کې دی د الله او د رسول په حکم منلو کې زموږ استاد ټولو خوشحالي ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله قبولوا له کید دعوت د الله وللرسول او د بلنې او د دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دعاكم کل شراب لتا سلیما یحیکم حاغست جتا سجون لکی چی اغا علوم دینی دی قرآن دے او اغا شهادت دے دا اللہ حکم من اللی واعلمو پوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ یحول بین المرء وقلبه یحول بین المرء وقلبه پوشی اللہ حائل کی گی پا من د سڑی او د زړه د کی پوشی اللہ یحول بین المرء وقلبه یا خدا معنا وا پرد کی گی پا من د بندا او د زړه د کی یا پردا چوی پا من د سڑی او د زړه د کی دایات حدیث پاک کی راوی دی اللہ حبیب بڑیر دعا دا کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دزرون وڑون کیا زما زڑپ دن مضبوط کے نانس رضی اللہ عنہ ایمون ورطوی دا اللہ رسول امون پتا سو ایمان رونے اپاغ دین چتا سو پیرات لرکتا سو پمون یرے گئی ویاو دا زړونا په من د دوو ګوتو کې دي د ګوتو د الله نا یو قلبها اړوي چې کم په لدا الله خو خوي په هشي بهشک الله پرد کیږي په من د مؤمن او د زړه د کې اکله د مؤمن او د کفر په منځ کې پردش نو د مسلمان فاتې شو اکلا پردا چي پمند کافر او د هدايت کي عدل توي ګور دا فرصت غنیمت وګړاي تا له وخت به زر زر د الله او د رسول تابعداريو کا کلا الله د بندا او د دې تمنا پمنس کي اغت فیصله د تقدير رکاوټ جوړ شي يهول بين المرء وقلبي بالموت بس مرگ راغ اتویز بدا کم دا بکو او بس پردر آلیس منشول نوی بادی رو الامال قبل وکوعی دا مرگ در آتلو نمخ کی مخ کی آمالو تا متوجی شئی مخ کی مخ کی آمالو تا متوجی شئی وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِهِ لَيْهِ تُحْشَرُونَ چې دغه الله تب تاسو را جمع کړی شي وتقو فتنه ويریږي دغه عذاب نه لا تصيبن الذين چې خامخارسي کی وانا اندر نه هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم د تاسو نه خاص و یوازي هدي آیات کې وي زماده هغه پکړ او عذاب نه ويریږي چګورې واځي ظالم په پکی بیانی پکی به وچو لاند ټولو سوځي د دې فتنې نه مراد ګنا ده او د ګنا نه مراد سړي اے منکر دې په معاشره کې ظلم کوي او د دې معاشري والا وسته خدای دې چالاس نه نيسي دا سه عذاب براشي چې دا منکر والا او دا څوک چې منکر نه کوي همنم نه کوي دا ټول په پکې اخته شي وګوره د وس مطابق د ظالم مخنیول پکار دی نو کو نور وس تینی نو بس پزړه کې ولا بد ګوره نو دې ظالم سره مارګر نه مالی مدد هم کوي او جانی مددتم کوي افرادی مددتم کوي. حدیث د ترمذی او ابو داود شریف کې راغلی د دې آیات د تفسیر باره کې ابو بکر رضی اللہ عنہ ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دری چه فرمائلے ان الناس خلق چکل ظالم گوری ظلم کئی خدائی دا غلاس روننیو نوان قریب دا چلا ویو آم عذاب راولی دگر چه منکر کی گی ظلم کی گی الکلی مشروعی بس مال خیر دے نور مشرانوی مال خیر دے علماء دا غی نچپوی نو بیا به یو عام عذاب راځي یو عام عذاب راځي. نو د آیات معنا دا وکه من ظلم کیږي منکرات وی بے حیايي وی په معاشره کې هغه داغي مخنیوي نه کیږي. او رسول ګرانه اوس خو په حکومتي سطح باندې د بی حیایو د منکراتو سرپرستی کیږي او خلق عاجز شوه دي صرف بس دغه مرتبه پاتې ده چې صحیح مؤمنان فجرونو کې دې ته بدګوري. د داسې اوقاتو کې عام عذابونه راځي د الله ز طرف نه. ام سلمہ رضی الله عنها چې ام المؤمنین ده او د نبی عليه السلام بیبی ده دا وی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دیری چه کل گناہون پا امت کی سرگن شی اللہ با آز عام عذاب را لیگی. نو ما ورطوی چه یا دا اللہ رسول نیکان بوی و عذاب برازی قال بلا دا اللہ حبیب وی آو ای دیبانی بم عذاب رازی نیک دے وسی نشتا پڑو کی بدبوری نو ایدا نیکان و پازاب کی دیمان امام عذاب راشی بیا بدائی دا اللہ بخنی و رضاون گئی تلارشی او دغ ظالمان بغور و جہنم او دا اللہ ناراض گئی طرف تلارشی. نگور دا وس مطابق دا پا ہر مسلمان امر بالمعروف او نہی دن منکر لازم دا اکدا سی ودشی دې آیات کې وایي وتقو فتنه ويریږي زماده عذاب نه لا تصيبن الذين ظلموا چې خامخ او بنرچی یا کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم خاصا د تاسو نه یوازې وعلموا فوه شيء ان الله شديد العقاب چې بشک الله سخذاب والده. وَذْكُرُوا رَآيَاتِ كَيْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ كَلَجْوَيْتَ سُلْك طَمَكَ مُكَرَّمَكِ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ كَمْزُورِي گړلي شي وي فزمکه د مکه مکرمه کې تخافون تاسو يريدي يتخطفكم الناس چوب تختوي تاسو لره خلق فآواكم نو تاسو له زه در کړه په مدینه طیبه کې و ايدکم بنصره او مضبوط کړی ای په خپل مدد او نصرت ورزقکم من الطیبات رزق در کړه تاسو ته د پاکونه چې هغه غنیمتونه دي او نور هغه سيزونه چې الله دیتا هغه پاک او صاف ور کړیو لعلکم تشکرون دی د پارا چې تاسو شکر ادا کئ. یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکو اید الله سره ور رسول او د الله د رسول سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکو ای پخلو اماناتونو کې وانتم تعلمون او حال داده چې تاسو پوهیږئ. اے حال داده تاسو پوهیږئ نو ګور امانتونو کې خیانت مکوئ. حال داده چې تاسو پوهیږئ د الله سره خیانت مکوئ د الله د رسول صلی الله علیه و الی وسلم ای شرم الٰہی العالمین وی خیانت مکوئ. او پخپل امانتونو کم ګور خیانت مکوي وانتم تعلمون او حال داده چتا سو پوهي گئی. آیات مبارکه کی ذکر د دې کوي و اید آیات دا بولو بابا رضی اللہ عنہ بارک نازل شوئے دید اللہ حبیب لگلیو بنی قریزاو تا نئی دی سر مشوراو کا یرک مونگ راکوشو نظمون بارکی بس فیصلہ کی گی ندو ارتوی بس وجنی و بریزی منا نو چې دا سیوی بد دی پوه شو چې دا خوتا د الله او د الله د رسول سره خیانت وکړو نو قسم یې خوړو چې دی بس خورینا تر دې چې وفات شي یا والله د دې توبه قبلای او لاړو مسجد نبوی ته یو ستنې سره ځان وتړو نو نه هرې پکیتی یې رښوی دے با دلوگی نسم بی خود رو غرزیدو اللہ دا دتو بر اولی گلا نو خلق ورط دتو بی زیر ورکو او ارادیو کچنے پرانزی نو دا قسمو خڑو چه ماون پرانزی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممی پخول اللہ سو پرانزی ابیو دا اللہ حبیب نظر میں مدلے تول مال میں اللہ لصدق دے الله حبیب درې مې صدر ته کافی دا اوس موږ د ریاض الجنه کې اوستند دا د توبې چلم موږ او تاسو ته خی آستنه باندې لیکلي اوستوانه ګولو بابا اوستوانه توبه وې د ابولو بابا ستن او د توبې ستوستن ای وې توبه او باسينو توبه ستوي ایمان والو خیانت مکو اید اللہ سره او د الله د رسول سره و تخونو اماناتکم او خیانت مکو اید پخپلو امانتنو کی و انتم تعلمون او حال داده چی تاسو پوئی گئی آیات عام دے اگر چی سبب خاص دے او خیانت علماء لکلی وی عام دے وڑو علیو گناہونو ٹولو تشامل لے خیانت دا اللہ و دا رسول سے دا اللہ و دا رسول نا فرمانی مکوا امام روح المانی موی خیانت سرے اللہ سو حکم کڑے عمل پہ نکے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو حکم کڑے عمل پہ نکے دارنگی خیانت سرے دا اللہ فرائض دی پریخی دا اللہ دا حبیب سنت دی پریخی گناہونو پس روانے دی ٹولو تا خیانت وئی وعلمو فوشی انما موالکم بیشک مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنتن دائی وزمائش و امتحان دے تابولو بابا رضی اللہ نمال و اولاد بنی قریزو کے وان اللہ عندہو اجر عظیم او بیشک اللہ د الله سره اجر دې زی مشان فتنه معنا سو دا یو امتحان دې یو ازمائش دې الله تاسو له مال در کړې اولاد در کړې ګوري چې الله ګوري امتحان اخلي چې زما دا بنده په دې مال او اولاد کې سکي د مال زما د رضا لپاره استعمالي کنا فرمانه یې لپاره اپ بچو د ما د رضا فکر کوي او کنه د نور او بسیات او پسې کوي وان الله الله عنده اجر عظیم د الله سره اجر دنوي یو جن دي کې یو اثر باز علماء ذکر کړي وای رب کریم وای اے بنی آدم ما اولټاو ما طلب کا چې ما عمومي کزه دی اوموندم نو عرش دی اوموندو اکزه در نفوت شوم نو عرش در نفوت شوم عرش د تانس شو فوت شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کدا الله نه یری دی یجعل لكم فرقانا او بغر زئی تاسو تفرقانن د مصیبتونو نه د وتو لارا. د فرقان یو معنا دا مخرج د دې آیات او دا آیات د سورۃ طلاق چې دویم نمبر نه یو معنا شو و من یتق الله یجل له مخرجا او د فرقان معنا مو مخرجا ایمان والو کدا الله نه او یری دی او د الله یا رسول چې اوامر د الله منی د الله یا رسول د الله د نافرمانو نه ځان ساتي یجعل لكم فرقانا او بغر زئی تاسو تا زید و تو د مصیبتونو نا. نګور فرقان په معنا د مخرج نمرازی لکه او شاعر وای وکیفا ارجی الخلدا والموت طالبی ومالی من کاس المنیت فرقانو. اے شاعر وای ز سنگ امید ساتم دا می شوالی امر گرا پسی گرزی لټای می نشته مال را د مرگ د پیاله ن فرقانو مخرج زید اخلاصی. دلته وای کو دا اے مشکل دی دینه بسنګ روز دی پریشانو نه بسنګ روزی وای د الله په یربانی او د الله یره تقوا سره چې سي در ته ویلی او منا او چې د سنې بني کړې نو دا غې نمن شا چې سنې بني کړې نو دا غې نمن شا. یا فرقان دې کې فصل له پمن د حق او باطل کې ایمان والو کوئی اری دی د الله نه یجعل لكم فرقانا او بغر زئی تاسو تا فرق پمن د حق او د باطل کې او فرقان هدایت تم وای نور تم وای زړه کې وایو هدایت او نور پیدا کی نو د حق او د باطل پمنس کې بویا تمیز او فرق کول شي. او د فرقان معنا و نجات فی الدارین ایمان والو کدا الله نو یری دی یجعل لكم فرقانا او بغر زئی تاسو تخلاص ہے د مصیبتونو نه پدوان جهانونو کې و یکفر عنکم سیئاتکم معاف بکی تاسو نستا سو گناهونه ای واړو گناهونه به معاف کی و یغفر لکم او بخنه بو کی تاسو تا. دغه تکرار دی اول نه صغائر مراد دی دویم نه کبائر مراد دی ويكفر عنكم سيئاتكم باغ کی تاسو لستا سو گناهونه یعنی دنیا کې فرد برا ولی او شرمای شرمنده کوي بمونه ويغفر لكم او خیرت کی بدر تبخنو کی یاد سیئات نه مراد سو غائر او يغفر لكم کی کبائر ذکر کوي. والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربان ای لوی دی و اذ یمکر بک الذین کفروا دیکې د الله د حبیب بارک چې کفار او کم مکر کول دا غی ذکر فرمای و اذ یمکر بک الذین کفروا کله چې مکر او فریب کول استا بارک حبیب ها کسانو کفروا چې کافرو لیثبتو چتا سو بن کی اومتڑی او یقتلو کیا اوم وجنی قتل مو کی او یخرجو یاد وطن نموشڑی ویمکرون دی مکر کولو ویمکر اللہ او اللہ مکر کولو استاسو دخلاسی واللہ خیر الماکرین اللہ غرد دبند وسکون کنام. اے کفار را جمع شیو محمد ابن اسحاق چې د تاریخ امام دی دی وی کافر را جمع شول او د الله د حبیب بارکی مشورې کولې ادي مشورې ته تاریخ لیکلی شیطان امراغ لیو نوچاوی چې دی وو څړو یو کوټه کې ورتاو کو بس دغه شان به پروت وی چې وفات شي مونږ به اخلاص شو چاو یو به شړو نو شیطان وینا سود ووی چې تاسو وی چوبې تړو می ګور قوم قبیله او خاندان اشتا که خبره نمنی خو دنیوی غیرت پہ کوي بیا میرا پرانه سي یو به شړو نو شیطان وی دد دی خوږی جبیلن ګورای کچره و مشړلو نو بلځه کی مرګری و پیدا کیو درد سر به درد جوړ شي اخر کې ابو جهل وی چې قتل به د هر قبیلې نه به یو تکړه ځوان راوالو یو تیر تور به ورکو اټول به په یو ځای راشي او د الله حبیب العیاذ بالله شهید وکي د دوی خاندان به ټول عربو سره څنګه جنگي بس دیت تب راضی شي اج سمر غواړي نو موږ با عمر کې سي ورکو پس الله خپل حبیب ته حکم وکړو چې بس هجرت وکړي د خپل بستر علي رضی الله عنه ته وی چې تاسو دلته زما په بستر نو نږدې شئ او د الله حبیب او ابوبکر رضی الله عنه د مکه مکرمه نو وتل دریش په ورځ په غار سور کیو او د درې ورځو شپو نه پس چې کافرو د الله تل کلار شول د مدینه په طرف روان شو او دا نعمت سی اللہ پورتا کو او مدینی منوری تے بوتلو او مدینہ پی روخان شوا آنس رضی اللہ عنوی ما تاغ وخم معلوم دے چیدہ اللہ حبیب مدینی تر آغی ارس روخان شوا او یہ قسم دے مونگ لالا سونا سندلی نو دا اللہ دا حبیب دا دفننا چی ہر سمونگ دا تیار تیار شوا او مدینی والا ډیر خوشاله شول د الله د حبیب پر اتلو باندې یذمره خوشاله کوئی زره نن په کوټو ولاړې وي دا د الله رسول راغې دا د الله رسول را او سو ورځې به استقبال ترا وتل د چینوار به پری وته راغلل دله دې یو يهودي شي کړ نو دې ته وی وی دا د ستاسو باندې کراږي چې د چا په انتظار یې ادوره باندې دیواله خوشاله شول ما شومان او شیرونه وی وی بالغ البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا وید سنیت الوداع ناد سوار لسمیس فگمئی پا ممر و خطا وصد دیلوی نعمت شکر دا کول پا منفرض و واجب دی و اذا تطلع علیهم کل چولس تیشی بدوی آیاتونا آیاتونا زمونگا قالو ندا کافر و آئی قد سمعنا ویشک مونگا واوری دل لو نشاو کزمون خوخشی لقلنا مثل هذا نخام خامون بمو آیو پا مثل لدی او دید زدو ناد دو جنوی د قرآن د مثل نطول کائنات آجز دی ان هذا کافروی ندی دا قرآن الا ساتویر الاولین مگر دا خود دروغ کی سید فخوانو دید وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ يَعَدْكَ وَخْشِدَيْ وَيْلِو إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ كَيْ جَرِوِي دَا قُرَانَ وَدَا پِغَمْبَرْ حَقْ دَ طَرَفَ اسْتَانَ او مُنگِ بِعَمْ مُخَالِفَتْ كَوْفَامْ تِرَانِنَا نُرَوَّرِ فَمُنگَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ كَانِي دَا اسْمَان دَ طَرَفْنَا اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا راولی مونتا عذاب درناک تا چاوی لیو امام مجاہد او سید ابن جبیر وی نظر ابن الحارس کافر ویلیو او آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی وی دا ابو جہل ویلیو لکا امام بخاری و امام مسلم دا سی نکل کرے دا خبر راجح دا چی دا ابو جہل ویلیو وی کدا قرآن او دا پیغمبر اگر دیتا دزد او دینات انتہا وی سوال خدا سے پکار وی کدا حق وی نمونگتا او دی طرف تلار سمکی وای کدا حق یو مونږه بیا نه منو کاڼی را باندې وروره او یو بل دردناک عذاب کوم را ولی نو دا د زدو د ناد انتهاوا دا د زدو د ناد انتهاوا د زدو د ناد انتهاوا ادا یو لوی ناکار خبره د کافرو دین وکم ناکار خبره وی امام قرطبی دلته واقعا ذکر کړی وی ابن عباس رضی الله عنه ما سره یهودی او مرګره یو زیش دی یهودی ورته وی من انتقال من قریش ویزد قریش ولې یهودی ورته انت من القوم الذين قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب علیم ویتر آغا قوم نے چه دا خبری بے کولی وی کدا حقی پا منکانی رو رہے نوی دا چیولی نوی انکان هادا هو الحق من عندك فهدنا لہو اللہ کدا حقی نو منتلار سمکی نوی ابن عباس صحب رضی اللہ عنہ مارت جواب ورکو ویتر آغا قوم نے وانتا یا اسرائیلیو من القوم الذين داغ قوم نه سمندر نووت الاخ بی مدوبونو چشوی نوی فران غرق شو قوم غرق شو وی اجعل لنا الها کما لهم آلها فقال لهم موسى انکم قوم تجهلون فعترق اليهودیو یهودی دشت ملامتیان سرکت رکو کورا دا سمر لوید نقصان خبر ادھا چلی ہوئی کدا حقی پا منکانی رو ورے او اویتنا بی عذاب نلیم یا راولی ممت یوب العذاب دردناک انشاءاللہ بی آوال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم رب اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولمشايخي ولذوجي ولأولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي من الصالحين ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تجاوز عنهما كما تجاوزوا عنا ونحن صغار اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنا الوباء وعن سائر بلاد المسلمين اللهم يا كريم ارفع عنا الوباء وعن سائر بلاد المسلمين اللهم افتح لنا الحرمين الشريفين وسائر مساجدنا ومدارسنا يا رب العالمين اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيها شيئا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك